101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Du vet, du kan alltid ringa till studion 0211 12 13, och du vet, du kan alltid lyssna på programmet i efterhand. Du kan gå in på hemsidan radio1.se och så hittar du oss där. Det finns podcastar och du kan ladda ner och du kan göra en väldig massa saker. Och som sagt, du kan ringa, och det är det någon som håller på att göra här just nu. God morgon, vem där? Nej, där. Hallå? Ja, god morgon, god morgon. Vem har vi på tråden så tidigt? Peter. Hej Peter, välkommen till Hjärtsvärd. Ja, tackar. Jag tänkte bara kommentera det du sa om att alla nekar. Ja. Det skulle vara trevligt om liksom, om vi säger att man vet att det är kört, att man kunde få en viss strafflindring. Då skulle man ju kunna spara massa pengar i straffväsendet, att liksom, ja, du erkänner, då kan man ha lite snabbare rättegång och få allting att hända lite snabbare, så kanske du får en reducering på en tredjedel av straffet eller något sånt där. Ja, det är väl rimligt på något sätt att har man gjort någonting så kan man väl för fan stå för det. Det har du väl rätt i kanske, att då skulle det väl bli mycket billigare allting. Man säger, ja men jag har gjort det här, det gick till så och så, och jag gjorde det och så blev det så här tokigt och jag är ledsen för det. Vad får jag för straff? Och så får man sitt straff och så blir det ju mycket enklare med allting. Ja, och sen går det lite snabbare. Hur mycket kostar det idag med att polisen måste utreda allting, och så sitter en åklagare och domare och ja, hela den biten. Och sen en annan sak som jag tycker är nästan förjävligt att vi inte har, det är såna här jourdomstolar som man har i Amerika. Där har en domare som jobbar liksom dygnet runt, året runt. Eller ändå, ja, med väl flera som delar på det kan jag tänka mig. Där har du då gjort någonting, ett litet brott, och så kommer in för domaren och så säger domaren så här, du, har du gjort det här? Ja, det har jag. Okej, ja då får du det och det straffet. Hej då. Eller också säger du så här, nej jag har inte gjort det här, men då får du sitta i häkt ett tag, eller då så får du, så kommer vi att kalla dig till rättegång här vad det lider. Ja, precis. Alltså skitgrejer. Det är viktigt att man får sitt straff på en gång och inte som det är idag, att det kanske sker så lång tid efteråt. Idag så, framförallt när du kanske begår ditt första brott, att du, ja, ja, visst, kanske får straffet direkt efter, för då blir det mer kännbart. Man hinner ju nästan förtränga vad det är man har gjort om det sker ett år efteråt. Ja, framförallt när det gäller såna här, som du säger, förstagångsbrottslingar och unga brottslingar, ja, som har liksom hittat på en massa tok. Att det, ja, men det klaras av på en gång och sen är det ingen snack. Om du har klottrat eller om du har... om du har snott en cykel eller vad fan du kan ha gjort. Ja, ja, ja. Det är kanske inte så smart att bunta ihop alla de här som lär sig nya brott. Det kanske är smartare att man liksom håller dem lite åtskilda. Ja, och, de här brottslingarna. Ja, det tror jag. Sen så tror jag att det är bra att man säger ifrån, att samhället säger ifrån på en gång. Ja. Du, tack för det. Tack så mycket. Vi kör vidare på det. Tack snälla, hej. Hej då, hej. Då ska vi se, vi har ju lite, vi ska klara ut här på en gång också innan vi så att säga går igång på riktigt nu när klockan är 6:30. Vi tar väl... Dagens garv. Ja, och då så har en Runesson skrivit, och vi saxar ur Expressen. Har ni hört om killen som målade sitt solur vitt så han skulle se vad klockan var om det var dimmigt ute? Mm. Ja, just det. Det var ju det också. Solur, ja. Vitt. Dimma. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om saken. Men det kanske var lite roligt, inte vet jag. Hörrni, jag sa just det, att visst, du kan ringa in i studion, in till studion här, och det är 0200 11 12 13. Ta emot samtal, och då vet du att det är jag själv som tar emot. Det är alltid vi som sitter i studion som tar emot samtalen här. Så att det finns ingen möjlighet, alltså det finns ingen, vi sorterar inte samtalen, utan vi tar dem vart efter de kommer. Och sen kan det ju vara så att man svarar under en paus och så får du vänta en liten stund. Då är telefonnumret 0211 12 13, 0211 12 13. Och sen är det ju där att du kan gå in på vår Facebook-sida, du kan gå in på vår hemsida. Där händer det mycket grejer, där kommunicerar vi, som det heter. Och du kan också gå in, om du inte hinner ringa kan du gå in på Facebook-sidan till exempel, och så ser vi där vad du har att säga, så kan vi referera till det. Nu är det dags för... Dagens datum i historien. Ja, och tänka sig, det är den 19 februari och just idag har det gått 50 dagar. 50 dagar alltså utav 2013. Ja, det kan man väl fira på något sätt med en kopp kaffe eller något. Inte vet jag. 50 dagar har det gått i alla fall, det är den 19 februari och Gabriella och Ella har en namnsdag. Gabriella och Ella, grattis på er. En liten tårta till kaffet kanske. Hörrni, det hände sig 1945, just denna dag, att amerikanerna inleder slaget om Iwo Jima genom att landsätta 35 000 soldater på denna japanska ö. Under de mycket hårda striderna som varar till den 26 mars överlever endast 216 av de över 18 000 japanska försvararna. Ja, det var ju fruktansvärt. Iwo Jima alltså. 1980 så tar slalomåkaren Ingemar Stenmark sitt första OS-guld genom att vinna herrarnas storslalomtävling under vinter-OS i amerikanska Lake Placid. 1985 så har den dagliga drama-tv-såpan EastEnders premiär i brittisk tv. Den pågår faktiskt än idag, 2013, och är ett av Storbritanniens mest sedda tv-program. Han har alltså hållit på sedan 1985. 1986 så erkänner den amerikanska senaten ett avtal från i och för sig 1949 som förbjuder folkmord. Lite märkligt kan man tycka, men det var inte förrän 1986 som man så att säga förbjöd. I Amerika alltså förbjöd folkmord. 1900, denna dag, så inviger man inomhusarenan Globen i Stockholm. Den började byggas 86, det tog alltså 3 år. Och är världens största sveriska byggnad. Den är sverisk, den är ju rund, den är som en boll. Och 89 så vinner Ingemar Stenmarks storslalomtävlingen i den amerikanska skidorten Aspen, vilket blir hans 86:e och sista världscupseger. 2008 då så tycker Fidel Castro att nu är det nog, så han avgår efter 31 år på posten och nästan 50 år vid makten på Kuba. Ja hörni, 1473 då föddes Nicolaus Copernicus, polsk astronom. Han dog 1543. Det var han som påstod först av alla att jorden snurrar kring sin egen axel och att jorden och övriga planeter kretsar kring solen. Det där var ju inte poppis inom kyrkan kan jag säga. Hur som helst, 1865 då föddes Sven Hedin. Han var svensk forskningsresande författare och ledamot av Svenska Akademin. Han åkte ju bort igenom lite olika öknar bort i Asien och ja, han var en forskningsresare utav rang faktiskt, trots att han kanske sedermera visade prov på lite märkliga, ganska eller väldigt konservativa, nästan till fascistoida politiska idéer. 1878 så föddes Harriet Bosse. Hon var svensk skådespelerska. Hon dog 1961. Hon hade faktiskt varit gift en gång i tiden med vår store författare Strindberg. Så var det med detta. Och 1924 så föddes Lee Marvin, denna gigant amerikansk skådespelare. Och 1943 Nalle Knutsson, faktiskt svensk musikalartist, står han som här, skådespelare, klädformgivare och framförallt tv-personlighet, finns inte längre bland oss. 1967 föddes, ni som gillar fotboll, Niklas Kindvall. Och 1977 popikonen ska vi väl säga, Ola Salo. Han var ju också med i gruppen The Ark och är nu musikalartist minsann i Jesus Christ Superstar, om jag inte har helt fel. Sen 1986 så föddes Björn Gustafsson. Ni vet han, svenska komikern och skådespelaren. Vad har det blivit av honom förresten på sista tiden? 2001 så dog Roland Rolle Stoltz. Han blev 69 år, svensk hockeyspelare. Och det var ju han som var bisittare till Björklund, ni vet, i väldigt många ishockeymatcher. Det var han som sa honom och knylan och såna där saker. Ja, det var detta om detta. Nu har Martina klivit in i studion också. Lite intresserad utav att leverera nyhetsuppdateringen. Men först, innan du gör det Martina, så ska jag berätta att vi ska ha smartast i stan. Smartast i stan, det är en frågetävling. Jag ställer frågor av allmän karaktär. Du svarar ja eller nej. Smartast i stan alltså, du som vill vara med i den tävlingen. Smartast i stan, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Nya 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, då så. Då ska vi se vem som är smartast i stan. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1. Per, är du där? Hallå, hallå. Ja, vi vänder blickarna och öronen mot Haninge där, Per. Ja, det behöver du inte göra, för jag är norr om stan nu. Jaha, du är norr om stan. Du har kommit en bit. Ja. Jaha, är du ute och far på vägarna alltså? Ja, jag tänkte åka till jobbet. Ja, var är jobbet någonstans då? Ja, det ligger i Husby. I Husby? Mm. Men vad fan, då har du ju långt att åka. Ja, det är 7 mil fram och tillbaka varje dag. Jaha, ja, ja. Någon ska ju ha det på det viset också. Då är du väl förtrogen med väglaget då? Ja, det är inte så farligt. Det är inte det? Nej. Nej, det har varit värre. Det har varit värre. Du, det här med smartast i stan. Ja. Ja, du vet hur tävlingen går till. Ja, man säger väl ja eller nej va? Ja, och jag läser upp frågor och du svarar ja eller nej. Mm. Bra, du, en liten jingle. Smartast i stan. Är du beredd? Jag är alltid beredd. Alltid redo. Per alltså. Ligger, första frågan. Ligger världens största underjordiska gruva i Sverige? Nej, det gör den inte. Nej, är du helt säker på det? Nej. Nej, det gör den faktiskt. Den ligger i Kiruna. Kirunavara, Losavara. Ja, nu har de på att flytta hela stan dessutom. Så ja, den inte ramlar ner i gropen. Hela skiten. Men ja. Hur gör de med gravar och sånt där då? Hur de gör? Ja. Flyttar de gravarna också? Ja, jag... Kyrkogården? Ja, jag vet inte. Jag har inte varit på plats och sett efter, men det måste man ju göra i så fall. Ja, fan, det är okej, då kör nästa då. Du, är Lettland den mellersta av de tre så kallade baltiska staterna? Det stämmer utmärkt. Det stämmer utmärkt, ja. Estland, Lettland och så är Litauen där nere. Mm. Heter Göteborgs internationella flygplats Sturup? Nej. Vad heter den då? Ja, det behöver du inte kunna i och för sig. Jo, den ska jag berätta. Gatwick. den ligger en bit därifrån. Den heter Landvetter faktiskt. Landvetter, ja, just det. Mm, du rätt i alla fall. Mm. Har Brasilien varit med i alla fotbolls-VM som har spelats? Ja, jag säger ja, men det är ja, men nej, vänta, nu ska vi se. Det var bra, faktiskt. Det är det enda landet som har varit med i alla VM. Och det känns lite grann som att Pelé har varit med i alla matcher dessutom. Ja, jo. Du, driver en gråskarv Kalle Anka till vansinne varje jul? Nej, du, det är en hackstöpp. Det har du rätt i. Mm. Är Köpenhamn Nordens största stad? Yes. Nej. Va? Nej, det har varit. Men Stockholm har gått förbi. Ja, så ja. Så nu kan du känna dig lite stolt. Jo, det kommer ganska mycket nya människor. Ja, det gör det varje dag, ser du. Varje månad kommer det två hela såna här långa buss. Om man räknar med hur många det kommer kan man jämföra med två fullsatta bussar. Midjebussar. Ja, dragspelsbussar. Du, betyder Mele Kalinkimaka, god jul på grekiska. Kalinkimaka, Mele Christmas. Du försöker härleda. Ja, just det. Ja, jag säger ja. Nej, det skulle inte ha gjort så. Det är på hawaiianska det. Jaha, ja. Det är god jul på Hawaii. Okay. Du, balsamerades Alexander den store med honung? Ja, men det säger jag på. Ja, det gjorde du rätt i. Ja. Det gjorde du rätt i faktiskt. Du? Mm. Var Frank Andersson en duktig boxare? Han brottades ju. Ja, det gjorde han. Han var brottare. Det kanske fanns en duktig boxare som heter Frank Andersson också. Men vi menar ju Frank, en brottan Andersson. Yep. Ligger Laholm i Skåne? Laholm? Ja, jag tror det. Nej, gör inte det. Blekinge. Nej, du gick åt fel håll. Nej, i Halland faktiskt. Åh fan. Ja, kan man säga. Avskaffades slaveriet i Sverige redan på 1300-talet, tro? Slaveri? Nej, det kan man inte ha gjort, för vi har ju fortfarande slaveri. Ja, så kan man väl säga kanske om man vill. Jo, men officiellt så avskaffades slaveriet i Sverige redan på 1300-talet faktiskt. Mm. Det var tidigt ute där. Det var bra det. Och det gäller att gå från ord till handling också. Ja, men så är det ju naturligtvis. Så är det alltid. Det kallas regeringens budgetsproposition för nådiga luntan. Ja. Det gör den, ja. Eller proppen också. Ja. Propositionen, ja. Proppen. Men nådiga luntan. Då ska vi se. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 rätt fick du. Ja, det var ju värdelöst. Nej, det var det väl inte? Jo, jag brukar alla rätt. Ja, när du sitter hemma, ja. Och ja, lyssnar. Och nu är man ju nervös. Ja, då är... Det var kul att komma fram. Då går det bort några procent, vet du. Ja, jo, precis. Du, Per, min vän. Ja. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Tack för att du lyssnade på Hjärtsvärd. Ja, tack. Kör försiktigt sista biten. Jajamensan. Tack och hej. Tack och hej. Ja, han var duktig. Får vi se hur Kim klarar av det här. Det var spännande det där med att världens största underjordiska gruva ligger i Sverige faktiskt. Hörrni, det börjar dra ihop så här nu. Det är ju snart årsdag här igen efter mordet på Olof Palme. Igår var jag ute med Hasse Aro. Och gick den här vägen som Christer Pettersson hade tagit. Ni vet Christer Pettersson som jag med en dåres envishet hävdar var mannen som sköt Olof Palme. Vi gick den där vägen, det vill säga från biografen Grand, Sveavägen fram, upp, ner, upp för trapporna där vid Tunnelgatan, upp över och så ner på andra sidan över kyrkogården, Johannes kyrkogård, och sen ner på andra sidan för trapporna och så ner på Regeringsgatan bort till Tegnérgatan och sen tillbaks till Sig Cedergren där han bodde på Tegnérgatan 16 och sedan så stack ju Pettersson därifrån ner mot Centralen. Så var det. Och det var Pettersson som alltså mördade Olof Palme. Har du någon avvikande åsikt så kan väl du ringa 0211 1213. Det är ju en massa spekulationer i svang. Inte minst så driver ju Leif G.V. Persson en annan linje. Han menar ju att det är det så kallade polisspåret där ett antal sammansvurna poliser så att säga stod för den här avrättningen utav Olof Palme, och Ja, jag vet inte. Jag bläddrar lite grann i Aftonbladet här just för tillfället. Och förre Palmespanaren Ingmar Krusell är också övertygad om att Christer Pettersson mördade Olof Palme. Han arbetar på en bok om det här med nya avslöjanden och passar samtidigt på att ge Leif G.W. Persson en känga. Han säger det pinsamt. Han har ju aldrig ens beträtt en brottsplats, säger Krusell. På senare år, läser vidare, har kriminologen Leif G.W. Persson fört fram teorin att någon eller några med bakgrund inom polisen, säkerhetstjänsten eller militären låg bakom mordet. Något som Ingmar Krusell, alltså förre Palmespanaren, menar är ja, det är helt korkat. Det är så hopplöst att bara lyssna till det här polisspåret, militärspåret och allt sån skit. Man har inte kunnat placera en enda jävla polis där nere på Sveavägen vid tiden för mordet eller vid själva mordplatsen. Ja, han liknar G.W. Persson vid en privatspanare och uppmanar till och med polisfacket att agera mot kriminologen. Han har aldrig varit polis och så vidare. Krusell på krigsstigen alltså mot G.W. Persson. Ja, Leif G.W. Persson och jag, vi har ju olika uppfattningar om hur det där gick till. Jag påstår envist, med en dåres envishet, att det var Christer Pettersson. Vad tycker du? Vad anser du? Det vore intressant att höra. Du ringer 0200 11 12 13. Jag tar emot samtal nu. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Visst var det Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Därom råder inget tvivel. Jag har av Christer Pettersson själv fått höra. Ja, sa Christer. Det var jag som sköt Olof Palme. Han är dömd för den enda som faktiskt är dömd för att han har skjutit Olof Palme, dömd i tingsrätten. Sen så överklagades i och för sig det där eftersom ett av de viktigare inslagen i den här rättegången var den konfrontationen mellan, som det kallas, man ställer upp x antal personer och så fick då Lisbeth Palme peka ut mördaren, den hon hade så att säga träffat på mordplatsen. Och då hade man ju naturligtvis från polisens sida begått ett misstag. Man hade sagt, ja, den vi söker efter är ju en missbrukare. Då hade hon svarat, ja, det är inte så svårt att se vem som är missbrukare. Så ogillades detta. Ja, och så blev han därmed frikänd. Nu ska vi se, med oss på tråden så har vi, hallå, där har vi Micke. God morgon. Tjenare Micke. Tjena. Hej. Ja, dels så tycker jag att det känns med det här som att det som ni pratade om igår, att tjänstemän ska ha sysselsättning. Dels tror jag att det är en grej i det här. Det är sysselsättning en hel del som har folk, eller alltså som har jobb i det här spaningsarbetet. Ja, det lär väl gå åt rätt mycket resurser till polisens totala budget, det kan jag tänka mig. Ja, och sen så är det väl så här också, om det är så fantastiskt att de hittar nya spår, det varför följer man som en dagstidning det här är i ett par dagar och sen hör man ingenting mer. Nej, men det är klart, det vart ju slager efter det förstås och det är också en viktig sak. Ja, det är en väldigt viktig sak. Men saken är väl den att de här nya spåren, det är ju alltid vid den här tiden på året de här nya spåren så att säga dyker upp. Och det är ju alltid så människor som ska presentera nya spår och så vidare. Men herregud, det har ju gått, ja, det är ju 86 va, som det här hände. Och vad jag menar är, det är en belöning på 50 miljoner kronor. Varför har folk inte klivit fram tidigare då om de har såna avgörande besked att lämna? Det är ju faktiskt så här i dagens samhälle att pengar är ju svar på allt. Mm. Med pengar så får du vad som helst. Och 50 miljoner, då hade vem som helst tittat fram. Men det är så här, nu är inte det här säkert. Men jag har en en gammal bekant, det får man säga, för han är pensionär nu. Okay. Och han har jobbat på Rikskrim, ja, en gång i tiden tills att han gick pensionär. Han har varit polis i hela sitt liv och han sa det, att de vet vem som sköt Palme. Ja, och säger han någon namn i andra änden så? Ja, det är klart han gör. Han säger att det är Pettersson. Mm. Men han säger att det här omsätter så otroligt mycket människor och andra grejer. Mm. Som säkerhet och beställningar. Så att de kan inte ta i det. Nej, det kan nog ligga, tyvärr kan det nog lägga en hel del i det här, att det finns en byråkrati kring det här som måste hållas under armarna. Mm. Men å andra sidan så är det väl klart att i och med att Christer Pettersson i och för sig dömdes, men sen blev han ju frikänd, va? Och då måste man kanske jobba vidare och se om man kan hitta någonting alternativt. Men det verkar ju vara en ganska hopplös uppgift. Det är ju på något sätt. Sen ringde jag in till dig när vi pratade om det här sist, och det kanske är en 3 veckor sedan, eller 4 veckor sedan. Och då frågade jag dig om du hade sett filmen Sista kontraktet, och då undrade jag ifall du har sett den än. Nej. Se Sista kontraktet med Mikael Persbrandt, du får skriva upp det. Ja, ja, jag har läst boken. Ja. Ja, ja, jag har läst boken, jag har pratat med Jalaj som har skrivit den. Just då, Lasse Almström hade väl regisserat det, tror jag. Men vi är inte helt överens till Jalaj, Anders Jalaj och jag nämligen. Du, tack så mycket för ditt samtal, Micke. Tack, ha det bra, hej. Ha det gott, hej. Då ska vi se om vi har med oss Ann-Katrin. Hej. Hej Ann-Katrin, du får nog prata lite närmare mikrofonen, tror jag. Men du vet att det kan du hälsa Robban det också. Jag ska hälsa honom. Att alla har ju mobiltelefoner och de här jävla mobiltelefonerna funkar ju inte. Ja, men nu funkar det ganska bra, Ann-Katrin. Jo, men han sa så här, varför ringer inte folk från vanliga telefoner? Men det är ingen som har vanliga telefoner. Nej, det är det jag har till exempel. Ja, men jag inte. Och därför blir ljudet lite konstigt ibland. Men det är så här, förstår du, för att jag undrar så här. Herregud, jag skulle sova ute då. Varför vaknar jag 6:30? Och därför det är hjärtsvärd på 101,9, Radio 1. Just precis, det var någon av mina änglar som knackade mig på. Men du, nu pratar vi inte om dina änglar här, utan nu pratar vi om Palmemordet. Om vad heter den? Christer Pettersson. Christer Pettersson. Och jag håller ju helt med dig. Mm. Varför det? Jag har liksom sett sådana bevis själv, därför att jag arbetade på en restaurang i Sollentuna ett år istället för min dotter. Okej. Okay. Och kom ju in varje dag. Mm-hmm. Och det var väldigt mycket folk på den här restaurangen. Och alltså det var en restaurang så halv, du vet. Ja, ja, ja. Ja, så här, det är ingen riktigt stor restaurang, man var ensam där. Mm-hmm. Men han kom in varje dag och när det var väldigt mycket folk, och när han kom in, då gick alla. Men han var ju väldigt, vad ska man säga, han var ju väldigt belevad, och han aldrig att han hotade mig eller någonting sånt där, va. Men vad får du att tro att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme? Jo, därför att för mig var det en chock när det hände, och jag har läst på väldigt mycket, och därför att jag vet att det var en knarkuppgörelse på stan den natten. Mm. Hur vet du det? Som det sägs liksom, de skulle träffas på Oxen, och det här var bara liksom en och han har berättat lite, jag har frågat honom så här, du Christer, för att det var ju ofta så att vi blev ensamma där inne. Och sen var ju den här spelklubben uppe på Malmskillnadsgatan där som Christer Pettersson väntade på narkotikaleveransen ifrån Sigge Cedergren på. Ja. Ja, och sen gick han ju bara upp till Sigge och hämtade pistolen. Ja. Men i GVs version, då var ju liksom pistolen, ja, du har ju sett den. Mm. Att pistolen sitter i lampan där uppe. Och det är klart, några sådär minuter då så tänkte jag, shit, du har nog liksom fel att det... Nej, det har jag inte. Därför att det är snutarna som har gjort bort det hela. Nej, det vill jag inte påstå att det är. Det är nog inte poliserna som har gjort bort det hela, utan det var de poliser som initialt var tillsatta att sköta det här. Lisbeth Palme själv vill inte ha den vanliga normala mordkommissionen som tog tag i det här med erfarna, luttrade liksom krimmare. Men jag menar, Gert, det är att de gick ut med... Ja, det är så jävla misskött från början. Det var skojare. Det var politiskt tillsatta poliser som höll på med det här. Det var inte riktiga poliser. Det var låtsaspoliser, tyvärr. Nej, med Holmer i spets. De bilden gick ut innan hon skulle vittna i alla fall. Ja, du min vän. Sen berättade han för mig och jag frågade honom faktiskt. Ja, vad frågade du? För att när alla försvann. Från restaurangen? Ja. Ja, okej, du var ensam med Christer Pettersson på restaurangen. Ja, jag var aldrig rädd för honom. Nej, det fanns väl ingen anledning att vara. Vad frågade du då, Anka? Jo, men då frågade jag honom, Christer, kan inte du berätta nu? För att, alltså, jag undrar, och jag förstår, Palme, han var... Ja, men vad sa han då? Då sa han så här, ja, jag kan tala om för dig att det var jag som gjorde det. Ja, du ser. Då är vi två. Därför att det var som en tillfällighet och jag har blåst snuten och jag har fått mina pengar och det är ingen som kan sätta mig nu. Så jag kan låta Gert och dem intervjua mig och för att och så det där uttrycket han hade. Alltså han var ganska rolig också. Ja, jag vet inte om jag har drömt eller inte drömt eller... Så att vi hade många trevliga samtal där i Sollentuna. Ann-Katrin, som sagt, jag tror också att det gick till på det viset som du säger här. Att det, ja. Jo, men du är väl den som har den närmaste inblicken i Christer Pettersson. Ja, så är det faktiskt. Och sen naturligtvis alla de poliser som har arbetat med det här. Och det finns en uppsjö väldigt duktiga poliser som har varit knutna till det här brottet. Mm. Men de fick tyvärr inte komma till från början utan det tog flera år innan de fick... Det var Holmer som sa var proppen. Ja, jag tror till och med att Lisbeth Palme själv är lite orsak till det här. Hon ville ha liksom politiskt tillsatta poliser som hon då kanske... trodde att hon kunde lita på. Du, Ann-Katrin! Ann-Katrin! Får jag säga bara en sak till? Ja, eller kort. Ja, därför att, jag menar, han gick ju och utbildade sig till skådespelare. Och det här var ju lite av ett skådespel för honom. Alltså så ett drama. Ja. Som han jo, det var det minst sagt. Det var väldigt dramatiskt. Du, Ann-Katrin, tack så mycket för ditt samtal. Jag ska försöka somna om nu. Ja, gör det. Ja. Ja, söta drömmar, hej då. Det var Ann-Katrin det som hade träffat Christer Pettersson. Där han hade sagt att ja, till henne alltså, ja det var jag som sköt Palme. Ja, vi får se vad som händer. Sista ordet är ju inte sagt där vid lag. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Christer Pettersson mördade Olof Palme. Så var det. Han blev dömd för detta. Sen blev han av teknikaliteter och dumheter som begicks friad. Man kunde så att säga inte ta tillvara det vittnesmål som Lisbeth Palme hade givit eftersom det var föregånget utav felaktigheter helt enkelt som begicks. Med oss på tråden har vi mannen, myten, legenden. Tjena dig Moses. Det var inte dig de hittade i vassen. Va? Nej, det är det inte. Okej, vad bra. Bra. Nej, men jag vill säga att alla har vanliga mobiler alltså, som kvinnan har pratat med om. Bara, liksom. Ja, vi pratade med Ann-Katrin nyss, ja. Exakt, ja. Och det där att folk har stuckit från restaurangen och det är bara hon och Christer Pettersson är kvar. Jag köper inte det, men det kanske hon har rätt i. Man vet aldrig. Men det jag vill säga, Christer Pettersson, jag bor själv i Sollentuna, i Helene Lund. Jag har träffat ett par gånger, men att jag har pratat med Pettersson om det här målet, det har jag aldrig gjort. Men däremot, jag kan säga så här, en fråga till dig också. Vem har mördat Pettersson. Vem som har mördat Pettersson? Ja. Det var ingen som mördade Pettersson, utan Pettersson, han var på sjukhuset, jag har för mig att det var på Sankt Göran, och ja. Polisen där, ja, han blev våldsam helt enkelt, på, vilket han kunde bli ibland. Och, sen och, så de blir av med, och de blir av med honom. Ja, men vänta, nu ska jag höra. Ja. Sen så skulle de sätta handfängelse på honom, och då skulle de tvinga upp händerna på ryggen på honom, ja. Vilket man gör. Problemet med Pettersson var att han hade väldiga problem med sina axlar. Han är så kallad frozen shoulders. Okay. Och när man då bryter armarna så att säga fel eller ja, hårt, ja, ja, då gör det något så fruktansvärt ont. Jag har själv haft en så kallad frozen, ja, shoulder. Då blir han fullständigt galen, Christer, och kastar sig och ramlar då. I, det här utspelar sig i en trappa. Han ramlar i den där trappan, slår i skallen och så olyckligt att han sedermera avlider. Han avlider ju inte omedelbart, utan det tog ett par dagar. Okay. Så att det var en olyckshändelse. Sen så var det dessutom så att Christer Pettersson hade i sig inte långt kvar att leva. Han var sjuk, Pettersson. Han hade när han så att säga dog i efter det här våldsamma slaget mot skallen som han fick när han ramlade, jo, i trappan. Innan var han sjuk, eller hur? Ja, han var sjuk, men innan. Han var dödssjuk. Vem orsakade hans sjukdom? Förlåt? Vem orsakade hans sjukdom? Han själv. Är det så? Ja, men det var en, han var ju helt och hållet nedgången. Han var ju slut. Det var en gammal missbrukare vi pratar om. Jo. Så att det var ingen som hade förgiftat honom eller annat än att han förgiftat sig själv. Hans inre organ var slut. Han hade ju levt jävligt hårt. Han hade bott i soprum och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det var inget konstigt i och för sig. Han hade fått en dödsdom. Okej. Och det där kan man också naturligtvis ta reda på om man vill. Men det var vad han... Ja, nej, jag var lite misstänksam. Mm. Okej. Okay. Okay. Tack så mycket, Moses. Hej då. Hej. Det var Moses. Nu ska vi prata med Conny. Tjena, Conny. Hej. Jo, jag har lite frågor om Christer Pettersson. Jag tror ju själv att han är den skyldiga. Ja. Men nu skulle jag höra med dig. Hur exakt sa han till dig och var? Och hur trovärdig var han? Och vad hade han för motiv? Då kan jag säga dig, till dig så här att jag... I samband med att jag gjorde de här två dokumentärerna om Christer Pettersson, ja, vilket jag gjorde, och det här, så tillbringade jag väldigt mycket tid tillsammans med honom under nästan 10 års tid. Ja. Det gällde för mig att bygga upp ett förtroende för Christer Pettersson. Och vi hade ett ömsesidigt, så att säga, utbyte av varandra på ett sätt, kan man säga. Han litade på dig. Han litade på mig och jag hade visat honom förtroende. Han hade fått fira jul med mig och mina barn. Vi hade firat nyår ihop. Han hade varit ute på landet hos mig och så vidare. Så att det fanns ett förtroende där. Han hade till och med, trots att min fru var helt vettskrämd, så hade han varit med på dagis och hämtat vår son. Så att, det fanns, honom och mig fanns det ett förtroende. Han litade på mig och han berättade mer och mer för mig. Och han, på direkt fråga, Christer, var det du som sköt Olof Palme? Så svarade han ja. Hans stora problem på ett sätt i förhållande till det här erkännandet, det var det, men du måste ju förstå, Gert, hur ska mina systrar kunna leva med att ha en Palmes mördare till bror? Ja, det sa han väl i någon intervju i tiden också. Ja, det har han sagt. Igår, det här kommer att visas på Efterlyst på onsdag, så gjorde Hasse Aro och jag en promenad i så att säga i Christer Petterssons fotspår, kan man väl kalla det. Vi gick från biografen Grand, vi gick runt, vi gick Sveavägen, vi gick in Tunnelgatan, förbi Mordplatsen, upp trapporna, upp till Johannes kyrkogård. Därför att vad som är intressant är ju det att många vittnen, eller några vittnen, har sagt att Christer Pettersson, när han kom upp, gick till höger, och att han tog höger trapp trappa upp där. Det finns ju två trappor om tunneln. Ja. Det är inte så. Därför att på höger sida stod vid tillfället såna här container. Han gick, och det har han visat mig själv, Christer, hur han sprang upp för trappan. Upp över kyrkogården, pustade ut där uppe på kyrkogården, tog igen sig lite grann, väntade där i skymundan medan ett par polisbilar körde förbi, tog sig ner trapporna på andra sidan, kom ner på Regeringsgatan. Där finns det också vittnen som säger sig ha sett en man liknande Pettersson som skyndade så att säga fram. Han tog sig fram, sen så kom ju Tegnérgatan som nästa gata där. Sprang ner, eller tog sig ner på Tegnérgatan upp till Sigrid Cedergrens lägenhet, Tegnérgatan 16. En trappa upp, gjorde sig av med vapnet. Och fortsatte sen ner till centralen, Apelbergsgatan, ner till centralen och tog tåget till Rotebro. Ja. Så var det. Men motivet? Motivet var det att han var ju, det fanns ju en kille som hette Tingström, den så kallade bombmannen. Ja. Som han hade träffat i fängelset och blivit god vän med på fängelset och hjälpt lite grann. Och Christer Pettersson var väldigt, så att han var imponerad av lärda män och kunskap och så vidare. Det var ju någonting som han bland annat hittade då hos Tingström. Han var ju en påläst och intelligent karl. Och han tyckte att det var roligare att umgås med honom än så att säga med det vanliga fängelseklientelet som man inte hade så mycket till övers för. Ja. Så de blev ju kompisar och Christer Pettersson fick ju också bo ut hos Tingström och Tingström hade ju en pistolskyttebana nere i källaren där och de blev kompisar. Och Tingström, han var ju rättshaverist i mångt och mycket. Och han uttalade Tingström sa, jag ska gå till historien som den värsta, till kriminalhistorien som den värsta av dem alla. Jag ska skjuta kungen och jag ska skjuta statsministern, hade han sagt. Ja. Så Pettersson och Tingström var väldigt goda vänner. Ja. Och mer än goda vänner dessutom faktiskt. Sen så blir ju Tingström spräng ju en gång till, va? Ja. Och då blir han ju inspärrad som Sveriges farligaste brottsling. Det var ju ute i Nacka där. Kåken där åklagaren bodde där. Ja, där ute. Ja. Det stök ju med folk där och så vidare. Ja. Sen så ville Tingström få permission och det fick han inte. Alltihopa var Palmes fel och så vidare. Och då passade Pettersson på, sen när tillfälle gavs, att skjuta Palme. Så gick det till. Så var motivet. Jag måste avsluta samtalet här tyvärr. Okej. Okay. Hej då. Hej, hej. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Vi är aningen sena. Vi ska se hur vi kan göra. Nu kommer alla in i studion här på en gång. Men du har inte ens en mic uppe. Ska vi ta nyheterna nu när klockan är... Ja, det gör vi, va? Vi gör det. Vi tar nyheterna här eftersom klockan alldeles strax är 7. Och så får Martina komma runt här sen och ställa om, vad heter det, datamaskinen här. Ja, vi ska se vad vi kan göra. Vi får trolla med det. Kim Kärnfalk har kommit till studion. God morgon på dig. God morgon, Gert. Hur mår du idag? Ja, det är ömsom vin och ömsom vatten. Jag ska förklara lite senare. Jag tycker det verkar ungefär lite grann som ögonen är lite smalare idag. Ja, jag har gråtit en del. Jag ska förklara varför sen. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, här sitter jag och jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och Kim har gråtit lite eller mycket. Ja, det är en speciell dag idag för mig. Vad är det för dag idag? Min mormor som jag har levt väldigt nära i livet. Hon skulle fyllt 80 och varje gång som hon fyller år så är det någonting som gör att det blir väldigt jobbigt för mig, för hon har varit avliden i 13 år och hon var en extremt viktig person. 13 år, då var hon inte så gammal då när hon gick bort heller? Nej, hon var 67. Ja. Hon föddes, hon var och är, för att jag pratar nästan, jag har svårt att prata i imperfekt form med henne fast jag tränar på det. Hon föddes i mitten av en skara på 8 barn. Ja. Och hennes äldsta brorsa, Bengt, jobbade på bondgården, en stor bondgård utanför Uddevalla, en bit utanför där. Och, eller var de 8 eller var de 9? Nu blir jag osäker. Ja, jag tror de 8. Det var en arbetsplatsolycka där hennes pappa förolyckades. Och Bengt, den äldsta sonen, var med där då, var väl kanske 15-16. Och han gav upp hela sitt liv för att ta hand om sin mamma och alla syskon och sådär, för han var äldst. Men mormor, hon trivdes inte riktigt med de här. Hon är nog den första feministen som jag har känt. För hon tyckte det, vad fan ska jag gifta mig för? Och varför ska jag liksom gå här och lära mig att stoppa strumpor? Jag ville göra karriär. Hon drömde liksom om det lyckliga, ljuva livet. Så hon slog sig lös och ställde till med skandal. Hon flyttade hela vägen från Hedekas in till Uddevalla, ogift. Och tog arbete på Tigerfabriken, du vet, de som tillverkar kläder. Och jobbade där. Och var ute och dansade mycket. Och det gick ju som det gick, var klart. Hon blev ju gravid, vad det led, ganska snabbt. Ja, så hon var ju tvingad att gifta sig med min morfar. Ja. Och de var gifta i 8 år, tror jag. Jaha. Och detta var alltså, morsan är född 54, så 60, vad blir det? 54? 62. 62, så skilde sig mormor. Det var också en jävla skandal, vet du. Rökte hon cigaretter också? Ja, det var ju det som blev hennes död. Hon rökte så mycket som fick lungcancer. Men hon gjorde sin karriär sen. Hon blev, och det, i hennes värld så var det en extrem klassresa. Aha. Hon blev föreståndarinna för Skosvensson först. Och sedermera så köptes det upp och blev Din Sko, där hon jobbade hela sitt liv. Till dess att hon gick i pension. Ja, ja. Och det tråkiga var att hon dog bara 2 år efter sin pension. Och, hon var väldigt sjuk under en period av år 2000. Och år 99 så kom jag med i Friends. Och vi hade alltid skojat om det, för mormor var liksom min bästa publik. Hon stod alltid upp och klappade händerna när jag sjöng och gav mig massa energi och sådär. Och hon var faktiskt så frisk som kunde vara med på Schlagerfestivalen första året vi var med. Vi hade alltid drömt om det, hon och jag. Vi såg ju på Schlagen varje år. Ja, ja. Herrljunga sidor och dillchips varje år. Och det roliga var att vi sa, men du får pengar tillbaka, jag får låna en hundringmormor, när Bert ringer så får du tillbaka de pengarna. Sen ringde ju Bert, därför jag hade flyttat, jag hade ingen egen telefon i Uddevalla då, och mormor var den enda som hette Kärnfalk i hela Uddevalla. Så han ringde min mormor för att ta reda på vart jag var. Okej. Jag var skyldig henne x antal 100 000, den tösen. Ja, hon var med på, hon satt på första raden när jag gjorde slagerdebut, och hon, sen gick det bara ut, för hon dog 3 månader senare. Så hon har varit död i 13 år. Okay. Hon skulle fyllt 80 idag. Så grattis mormor, var du än är. Bara så du vet, så älskar jag dig jättemycket, och min dotter bär ditt namn. Vad tror du att hon är någonstans? Jag vet inte. Det är okej. Det låter ju lite malplacerat det här, men... I dagens skarv orkar jag inte med nu. Dra på dagens datum istället. Ja, för mormors skull så hoppar vi över dagens. Och för min också, och för faktiskt. Kims, fasen att jag aldrig slutar grina då. För Kim tårars skull. Jag förstår det där. Det är känsligt som fan sånt där. Ja, hon är känslig. Ja, men jag menar, det är inte det är svårt. Det är knepigt, och det behöver inte vara så att man tänker på saker och ting varje dag. Men just vissa dagar så blir det extra tokigt det hela. Eller bra faktiskt kan det vara också. Men du, Kim, nu kör vi. Nu kör vi. Dagens datum i historien. Klockan har blivit 7:11 och det är den 19 februari idag. Och det, Kim, är den 50:e dagen faktiskt på 2013. Så det, ja. Så det har gått 50 dagar, och snart så ska det väl bli lite bättre väder där ute också. Ulrika, vad fan? Gabriella har namnsdag, det var mormors andra namn. Gabriella och Ella har namnsdag, så var det med den saken. Grattis på er! Och då kan vi konstatera att 1945 då inleder amerikanarna slaget om Iwo Jima. Det är en ö man landsätter 35 000 soldater på den japanska ön. Under mycket hårda strider som varar till den 26 mars överlever endast 216 av de 18 000 japanska försvararna. Iwo Jima alltså. Den svenska slalomåkaren Ingemar Stenmark tar sitt första OS-guld 1980 vid vinter-OS i amerikanska Lake Placid. Och 1985 en riktig långkörare, den dagliga drama-tv-såpan EastEnders har premiär i brittisk tv. Den pågår faktiskt än idag. Vet du, jag måste säga en sak. Jag råkade stöta på de skådespelarna när jag var i Malaga i Spanien av alla ställen. Var inte det konstigt? EastEnders? Ja, för att det är något hotell där nere som de har spelat in saker på. Mm. Ursäkta att jag snorade. Och då var de där på någon reunion och jag bodde på hotellet intill och jag fattade ingenting, men engelsmännen var som helt som galna, alltså så totalt starstruck. Ja. Det var gamla gubbar och kärringar som gick omkring det, men det var ändå så här. Ja, med tanke på att de började spela in det där 1985. Ja, ja. Du ser ju själv. Ja, du förstår. Du, 1986... Då först så godkänner den amerikanska senaten ett avtal som man tog 1949 som förbjuder folkmord. Ja, men amerikanerna lite är... Lite tandlös lag skulle jag säga. Ja, men de är som amerikanerna är. 1989 då inviger man Globen och Ingemar Stenmark vinner sin sista storslalomtävling i Aspen. Det blir hans 86. Och 2008 då avgår den kubanske diktatorn och presidenten Fidel Castro. Du föddes 1473, det gjordes Nicolaus Copernicus, hette han, förstår du. Och han påstod att jorden snurrar kring sin egen axel och att jorden och övriga planeter kretsar kring solen. Blev han mördad för det eller det totalt? Det var väl inte speciellt poppis. Nej. Det tog ju några år, sen kom Copernicus och så kom Galilei. Och de hade också bekymmer med att påstå att jorden var rund och så vidare. Och att den snurrade kring solen. Katolska kyrkan helt enkelt, har väl så småningom också insett att det faktiskt är på det viset. Jag kan säga att han fick sig en ursäkt sen, Josef Zielinski. Han var ärkebiskop av Lublin. Han bad på katolska kyrkans vägnar om ursäkt i efterhand. Och det var 2010. Det känns som det var lite sent. Och där fick han en ny begravning. Jo, men det var ju så här med Copernicus som vi ska hänga upp oss lite på honom. Det tycker jag vi gör. Att Copernicus var ju naturligtvis väldigt tidigt ute med det här. Och att han överhuvudtaget kunde se de här grejerna var ju naturligtvis väldigt spännande. Att han kunde förstå och lägga ihop och komma fram till att det var jorden som snurrade kring solen och så vidare, och måne och såna där saker, att den också snurrade kring sin egen axel. Det var ju alltså fullständigt revolutionerande, och det var det ju bokstavligen, uppgifter som han kom med. Och man kan ju förstå då att den här absoluta vetenskapen som man trodde att, som kyrkan så att säga hade sina rötter i, att jorden var platt och så vidare, och var hela universums medelpunkt och så vidare. Hur skulle det kunna vara annat när det var Gud som rådde och sådana där saker? Det kan man förstå. Sen så var ju Copernicus, han blev ju begraven någonstans under någon kyrka. Ja, under ett golv någonstans, ja. Till och med tror jag det. Ja, och då hittar man en massa kvarlever under där, och man visste inte riktigt om det var Copernicus, och då tog man ett DNA-prov och då hade man också att jämföra med ett hårstrå från Copernicus som hade legat i någon bok man hade hittat. Ja, du vet. Så man kunde då fastslå att de där kvarleverna, benpiperna, vad det nu kan ha varit någonting, var Copernicus, och så ordnade man till lite bättre. Då vill jag bara säga att det DNA från hårstrået kom från en bok, och vet du vart den boken befann sig? Nej. I Uppsala nämligen. Ja, du förstår. Ja, du ser. Vi har ett finger med i allt. Ja, men det var ett krigsbyte som kom till Uppsala. Ja, men Uppsalas universitet, det var ju ett av de verkligen riktigt stora universiteten. Ja, det var Uppsala det. Harriet Bosse föddes 1878 och dog 1961. Skådespelerska. Men det intressanta med henne, det var att hon var faktiskt gift med och hade barn med Strindberg. Ja, jag gjorde ett specialarbete om just henne faktiskt i svensk litteraturhistoria när jag pluggade det när jag gick på gymnasiet. Av alla, ja, varför fastnade jag för henne kan man ju undra. Jo, och då när hon träffade Strindberg så la han händerna på hennes axlar och så sa han: "Vill fröken Bosse ha barn med mig?" Ja, så Harriet Bosse, och därmed var de förlovade, och så blev det barn och så skilde de sig. Starstruck. Ja, men hon var en framstående skådespelerska. Ja. Bra att du lyfter fram det, för det gör man ju sällan annars. Man brukar säga att hon var gift med Strindberg som främsta livsgärning. Nej, ja, men ja, det där är ju så larvigt. Folk, ja, men det är bra att du lyfter fram det. Ja. Du, vi klaffsar vidare här fram till 1986, för då föddes Björn Gustafsson, den yngre får man väl då säga, svensk komiker och skådespelare. Och vad blev det av honom? Det vet vi inte. Vet du det? Ja, han gick ju in i väggen och mådde väldigt dåligt ett tag. Ja. Så att, eller vad sa du? Björn Gustafsson, ja. Ja. Ja. Har han kommit ut ur garderoben än? Nej, ut ur garderoben, det vet jag inte. Men han har mått jäkligt dåligt under en period för länge sedan, känns det som nu. Men, och han är väl väldigt selektiv. Jag tror att han brände sig lite. Han gick för nära elden som offentlig person. Det blir för mycket. Han var inte så gammal eller, och det gick fort när han slog igenom. Ja, som för dig. Ja. Jag brände mig också. Gjorde du? Ja, jag gjorde det. Jag mådde ju dåligt ett tag där. Ja, det kan jag bero på att mormor dog också. Ja. Kan ju spela in förstås. Ja, så var väl detta om detta. Ja, och sen vill jag säga att 1933 föddes Maj Gabriella Olsson. Som sedermera blev kärnfalken och gifte sig. Min mormor. Ja. 80 år idag. Grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Ja, välkommen tillbaka. Hörrni, visst fan var det Olof Palmes mördare. Visst hette väl han Christer Pettersson. Eller var det så att det inte var Christer Pettersson? Här ringer Anders och påstår att det inte var Pettersson. Anders! Ja, hallå. Ja, vad får du att säga att det inte var Christer Pettersson? Jag är övertygad om att det var Christer Pettersson eftersom Christer Pettersson har sagt det till mig. Ja. Och polisen är övertygad om att det var Christer Pettersson och domstolen också eftersom de har dömt honom för det brottet. Men vi dömde ju han, vad heter han, Thomas Quick också, och det har ju visat sig inte stämma så bra så. Hittills i alla fall. Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara inte det. Och min flickvän kände till Christer Pettersson också. Han är ganska grovt alkoholiserad, som alla säkert känner till, och kan nog säga och göra vad som helst om man får lite hjälp på den fronten. Och det som vi pratade om i pausen, det är ju ganska många som inte tyckte om Olof Palme. Var inte så väl om. Men vi ska veta det, att Christer Pettersson var en dräpare. Sin första människa han hade ihjäl, som han inte är dömd för, det var när han var 15 år. Sen så slog han ihjäl sin pappa. Han var den så kallade bajonettmannen som hade ihjäl en kille uppe på Kungsgatan. Är det sant? Ja. Ja, det visste jag. Jag är faktiskt född samma år som Olof Palme dog, så jag vet inte så mycket om hur det var just då, men jag tror inte bara att det är... Man får tro vad man vill här i världen. Man får tycka vad man vill också. Man får synpunkter på det mesta. Du, jag kan rekommendera dig att titta på Efterlyst nu på onsdag. Ja, för då är jag nämligen med där. Och, är du med där? Ja. Vad ska du göra där? Jo, är du med som hangaround till Christer Pettersson? Vi går den här vägen som Christer Pettersson har tagit från Grand, mordplatsen, upp över åsen. Du och Aro? Ja. Herregud. Hänger Leif GV med då också? Nej, det gör han inte. Vad säger han om saken? Ja, men han säger ju att det är någonting annat. Han tycker ju, vi delar inte uppfattning där, GV. Och vad jobbar han med? GV? Ja. Vad han jobbar med? Ja. Han är professor, va? Han är, ja, och jobbar FET bland annat. Ja, ja, men vad är han utbildad till egentligen, Gert? Kriminolog. Okej. Okay. Men du bestrider hans uppgifter. Du gick rakt i fällan där, Gert. Ja, nej, men jag visste väl att det som nu kom, att det skulle komma från dig. Du gör ju ingenting annat än att hånar och häcklar mig så fort du kommer åt. En fråga, Gert. Jag hörde att du sa där i nyheterna, så var det ju det här med att man i Sverige, kanske som i USA, att man får strafflindring om man... Tjallar. Precis. Och du kallar dem tjallar och goltuppar, så jag antar att du inte tycker om det, eller tycker det är rätt. Om... Nej, man ska inte ge, jag tror inte man ska ge strafflindring, det tror jag inte. Man ska inte hålla på och ge strafflindring till Nej. Men det där var ju intressant. Jag anser att det är fel att det är strafflinjen eller att man tjallar på den man har begått ett brott? Det handlar inte om, jag tycker att ordet tjallar i sammanhanget är felaktigt. Ett brott måste ju lösas, och då är det upp till var och en som har insikt och kunskap om brottet att han eller hon berättar om det där. Om man blir kallad som vittne så ska man säga hela sanningen, inte förtiga eller inte lägga till någonting. Man ska berätta hur det ligger till. Helt enkelt. Man ska inte tjäna på det, bara nej. Någon vinning. Nej. Det ska man inte. Tänk så mycket brott vi skulle få fram då, om vi hade gett strafflindring för de som tjallade på andra. Ja, och problemet är, sen har vi ju ett problem till inom det svenska domstolsväsendet, och det är att alla stora rättegångar verkar ju få tas om nu för tiden, eftersom vi har massa såna här människor som sitter i nämnderna som är jäviga och så vidare, och åklagare som inte har klart för sig hur lagen ska tolkas. Mycket skattepengar. Ja, så är det. Dyrt ska det vara, om det ska vara fint. Tack snälla du för samtalet. Tack, ha det bra. Hej. Tack snälla. Du Kim, Nu har vi ju inte med. Nej, men det gör ju ingenting, för vi får ta den senare då, det är ju inte dags ännu. Ja, men du Kim, har du kommit över det här initiala här nu så vi kan ta dagens garv? Ja, det kan vi göra, Gert. Då gör vi det. Det är ju ändå tisdag. Är du beredd? Jaha. Då ska vi se. Är du? Nej, men jag har hört den här förut. Okej, ja, kör. Nej, vi tar den här. Dagens garv. Ja, alltså den här är så jävla dålig. Jag ber om ursäkt, Kim, att jag behöver störa dig och lyssnarna med den här. Men nu är det för en gång. Det är chefen som har bestämt att vi ska ha den här punkten, och då ska vi ha den här punkten. Från början var det vi, sen drog vi oss ur, men vi är nödda och tvungna att ha den kvar. Ja, så är det. Hur som helst. Dagens garv saxat ur Expressen. Har ni hört om killen som målade sitt solur i vit färg så han skulle kunna se vad klockan var om det var dimmigt ute? Men herregud, så tråkigt. Ja, det är så dumt. Kim, nu går vi vidare. Du kan ringa 0211 12 13. Vi ska fortsätta att prata om saker och ting. Vi ger inte upp här, även om vissa såna här historier. Vad ska vi prata om? Ska vi prata om Olof Palme-mordet? Ja, alltså, det är ju så att det är väldigt, väldigt intressant, och så här års är det väldigt intressant, och det framkommer ju hela tiden nya uppgifter, och det är folk som påstår sig veta en massa saker, och i så fall varför har man hållit på de uppgifterna fram till liksom till dags dato? Vad är det för larv? Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Ring gärna 0200 11 12 13. Ta emot samtal nu. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Lägg märke till tiden nu, Kim. Hon är 07:35 och 55. Mm. Och jag släpper in Mikael i studion. Ja, ja. Hej du. God dag. God morgon, god morgon. Mikael vill nu lägga fram ytterligare en liten hypotes kring hur mordet på Olof Palme gick till. Varsågod. Ja, tanken är skrämmande, men den är inte så fantastisk. Det är nämligen så här, och många kommer att säga det skulle aldrig gå, men det kan det visst göra. Jag kan tänka mig att man pratar om någon slags konspiration här, polisspåret eller vad det nu heter, i en kombination med att någon har givit då Christer Pettersson någon form av ersättning, och ersättningen ska ha kommit ifrån det här polisspåret, och att Christer Pettersson har haft assistans utan att veta om det när han utför dåden. Den är krånglig, och man har sett så mycket filmer där de liksom hjärntvättar folk momentant. Ja. Du, Anders, den här teorin, den låter ungefär lika rimlig som den att Lisbeth Palme ur ett svartsjuke perspektiv skulle skjuta sin man på Sveavägen. Ja. Men du, alla intill dess att någon är dömd för mordet på Olof Palme, så kan vi alltså fortsätta att spekulera i tangentens riktning. Ja. Tack. Tack så mycket för det. Ja, ja, ja visst. Jag har en liten vurpa om det här med googlare, alltså källare också. Det tycker jag är intressant. Ja, varsågod. Jag tror att det skulle vara jävligt farligt att låta en som sitter i finkan få strafflindring om han kallar på sin polare. För det vore ju vägen ut därifrån för honom. Och jag skulle tro att de här killarna som sitter och håller på med olika saker inte är så tillförlitliga, utan om snuten säger till mig, om du googlar eller kallar på din polare så får du ett års kortare straff. Men är inte det samma sak som en dödsdom också samtidigt? Vad menar du då? Nej, men alltså, ger man sig inte på människor som kallar, de får väl ganska mycket pisk? Jo, jo, men alltså, att välja att sitta 5 år eller komma ut, jag tror att de här människorna tänker inte så långt. Kanske, vi får be att någon som är lite mer kunnig, men som kanske har suttit inne själv, faktiskt ringer in och talar om 0211 12 13. Tack så mycket för samtalet. Hej. Hej, hej. Ja, det där är naturligtvis intressant, Kim. Jag tycker att vi lägger för tillfället i alla fall Palmeutredningen till handlingarna och konstaterar det, att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Ja, när jag hör dig måla på om det här, för vi pratar ju om det inemellan, du är ju ganska övertygad och sådär. Måla på låter ju nedtryckande, men alltså, så här, det känns som att om inte den här kommissionen har lyckats lösa det, och det spekuleras fortfarande, så kanske det inte är just rätt forum här i Hjärtsvärd. Jo, utan nu får vi se hur du liksom gör tv-succé på onsdag när du då ska valla runt Hasaro i Christer Petterssons spår. Ja, vi får börja där. Jag kan säga till dig som sådant att polisiärt sett så är det löst. De har nämligen fällt en mördare för det här, och den mördaren var Christer Pettersson. Sen kunde man av vissa teknikaliteter orsaker som till vissa teknikaliteter liksom innebar att man inte kunde godkänna Lisbeth Palmes konfrontation och peka ut Christer Pettersson och så vidare. Men om det nu är det som de säger polisspåret, om det nu är poliser som har velat få bort Palme, då är det väl jättesmart av dem att ta en lodis och bara liksom bestämma att det är han. Jag tycker det är lurt. Nej, det. Som mormor skulle sagt. Förre Palmespanaren Ingmar Krusell är övertygad om att Christer Pettersson mördade Olof Palme. Ja, ja. Han passar samtidigt på att ge en känga till Leif G.W. Persson. Det är bara pinsamt. Han har ju aldrig ens beträtt en brottsplats. På senare år har kriminologen, jag läser i Aftonbladet, på senare år har kriminologen Leif G.W. Persson fört fram teorin att någon eller några med bakgrund inom polis, säkerhetstjänst eller militär låg bakom mordet, något som Ingmar Krusell avfärdar. Det är så hopplöst att bara lyssna till det här polisspåret, militärspåret och allt sån skit. Man har inte kunnat placera en enda jävla polis där nere på Sveavägen vid tidigt för mordet eller vid mordet. Han liknar G.W. Persson till en privatspanare och uppmanar till och med polisfacket att agera mot kriminologen. Ja. Men här, Christer, vad heter det? G.W. har ju också löst kostölden, så att han är ute i väldigt mycket polisiära ärenden nu, den gode. Eller G.W. Persson. Du, Kim. Har du träffat G.W. någon gång? Massor av gånger. Tycker du om honom? Jajamän, jag gillar honom. Jag tycker att det är en trevlig karl. Nu tycker inte han så mycket om mig. Ja, det är ju inte helt oförståeligt med tanke på att du sitter här och lite grann dömer ut hans Du, han har gått så långt i sitt så att säga illa tyckande om mig att han i en av sina böcker där har han en oduglig alkoholiserad polis som ingen kan förstå och begriper. Vet du vad den polisen heter? Nej. Fylking. vilken bok var det? Jag kommer inte ihåg. Och så frågade jag G.W. Men du, hur kan... Hallå? Ja, men någonting ska han väl heta? Ja, och lite smäck ska du få. Mm. Du, Kim, det här andra är ju väldigt intressant, det vi nu hörde på nyheterna här. Att man ska så att säga ha diskuterat att ge så kallade kronvittnen en straffreducering. Mm. Och kronvittnen tycker jag är att jämställa med goltuppar och tjallare. Jag tycker inte alls att goltuppar och tjallare ska ha någon form av strafflindring. Jag tycker att det är var och ens uppgift som känner till någonting om ett brott att faktiskt se till och hjälpa till att det brottet blir löst. Jo, men så är det ju om man är en vanlig människa. En människa som inte lever på fel sida lagen. Men är det nu så att man själv riskerar ett högt fängelsestraff och man kan liksom ge tips? För vanligtvis så borde det ju vara någon högre upp i näringskedjan och tänker om en langare skulle tjalla på vad liksom distributionen utgår ifrån och sådana där grejer. Ja. Det görs ju bara för att komma liksom närmare grundbrottet, tror jag. Men vad vet jag? Jag har ingen aning. Nej, vi vet inte, men det kanske är någon som ringer in här som vet. Hallå, vem där? Hallå. Ja, hallå. Vem är du? Jag kallar mig för Enaren från Norden. Enaren från Norden? Ja. Ja, vi pratar om strafflindring, vi pratar om tjallare, så kallade kronvittnen. Vad har du att säga i frågan? Jag skulle prata om Palme. Om man skulle ha information om vilka namn på poliser som är inblandade. Jag tror då man ska kunna komma fram med dem utan att råka illa ut själv, tror jag. Ja, det skulle du väl kunna göra. Det måste du ju kunna göra på något sätt. Jag kan säga dig att eftersom jag är lite inblandad minst sagt i det här, eftersom jag har hållit på med det här under väldigt många år, så är det många människor som har pratat med mig om det här med Palmemordet fram och tillbaka och hit och dit. Och jag har också pratat med väldigt många människor som har både skrivit böcker i det här ärendet och poliser. Jag har varit uppe på polisstationen och samtalat med åklagare och palmutredare och allt vad de heter i det här. Och de har frågat mig om vad tror du och vad säger Pettersson och vad tror du om det här och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag har ju också träffat på personer, författare och andra som har så att säga gått det här polisspåret. Ja, men vad har det med frågan han ställde att göra, Gert? Jo, men jag har också hört namnet på x antal poliser, militärer som så att säga är utpekade som alternativa mördare. Mm. Har du några namn som du vill delge då, tänker du, eller? Jag tror att jag har namn, ja. Du har namn? Men det går inte att komma fram med dem så enkelt som ni tror, tror jag, för då riskerar jag saker och ting som inte man vill riskera. Jag tycker att vi gör så här att du hänger kvar i luren. Nej, jag hänger inte kvar längre. Kolla upp lite med han som skriver en bok, Christer Pettersson själv, det är allt jag har att säga. Tack så mycket. Jaha. Så var det med den saken. Och just de här människorna som är på det här viset, som den här inringaren, som ett inte vill säga sitt namn, utan som Enaren utan Norden, vad kallar han sig för, jag kommer inte ihåg. Mm. Och som är så bestämd i sina åsikter och sedan säger, talar om för mig eller dig eller vi eller oss vad vi ska göra. För att han vet min sann och det är bara att kolla. De människorna är de som sitter på den minsta delen av sanningen oftast. Så är det med det. 1,9 Radio 1. Ska man ha strafflindring när man tjallar, golar eller är så kallat kronvittne? Ja, det ställer sig Kim och jag, den frågan ställer vi oss. Vi har med oss, hoppas jag, på tråden en kille som heter Viktor. Hej Viktor! Tjena, tjena! Före detta fängelsekund. Ja, jajamensan. Då kan man ju säga då att du har ju lite erfarenhet av det som vi pratar om. Jag har ingen erfarenhet, jag har bara 3 dagar i buren, som det heter i det militära, att jämföra med. Men du har alltså suttit inne, vad tycker du om det här med att gola och få strafflindring, att tjalla och få strafflindring? Alltså generellt sett idag så hamnar du på säkerhetsanstalter eller säkerhetsavdelningen när du golar på någon. Och ska jag sitta lika lång tid på en säkerhetsavdelning som jag gör i vanliga fängelset för att jag tjallar på någon och sen får märkningen golare, det är ju klart att jag inte tjallar ner på folk i så fall. Mm. Om jag inte tjänar på det tyvärr. Det är ju så det ser ut. Alltså. Men får man ändå, jag undrar ju, jag är ju inte så insatt i just den världen än. Man vet aldrig vad som händer i livet. Men jag bara undrar så här, alltså om man då tjallar och får en lindring på ett år. Jag menar, domen som golare ligger väl kvar. Man får väl passa sig resten av sitt liv, tänker jag. Jo, fan, det är ju sant. Och det är därför folk inte vill gola, speciellt när du inte tjänar någonting på det. Men kollar du på mördare, kollar du på grovt kriminella människor, det är ingen som vill tjäna ner dem i så fall. Nej. För jag vet att jag fortfarande får sitta i 5 år. Då är det klart jag skiter i att gola ner dem. Mm. Det är ju så här, men vad skulle det vara värt för dig då? Va? Jag personligen skulle aldrig gola på honom, men nu tänker jag generellt. Okay. Jag sitter hellre i så fall. Hur länge har du suttit då? Det är ingenting jag vill ta i radio. Okej. Okay. Vi pratar om månader, kan jag också säga. Okej. Okay. Mm. Men du Viktor, är det så att du umgås i den här världen eller var det bara en engångshändelse det här eller? Nej, alltså jag har väl lagt av för det mesta, men man vet väl folk som fortfarande håller på i det. Okej, okay, så att, är det här någonting som man pratar om i kriminella kretsar? Att, ja, det är ju allmänt känt vilka som golar ner vilka. Så man vet vem man ska passa sig för. Ja, du menar då man ska passa sig för tjallarna? Ja, nej men exakt. Men är det så att, som man påstår i amerikanska filmer och som man också hört talas om här, att polisen har folk som så att säga de underhåller som tjallar? Utan lite små. Jag själv har fått erbjudande av polisen att bli informatör. Så det finns gott om det i Sverige, kan jag säga. Du, vad fick du då för erbjudande från polisens sida? Om de kommer med ett sånt erbjudande så måste de ju ha någonting liksom att komma med i andra ändan, kan man tycka. Ja, nej, jag skulle få förstahandsinformation. De skulle skita och gripa mig och mina vänner om jag gav dem andra människor. Men tror du inte att det funkar så lite grann då, fortfarande? Jo, men det är ju så det fungerar ute. Polisen måste ju ha informatörer för att veta vad som händer också. Mm. Ja, det är folk som nappar på det. Men i Sverige får man ju inte provocera till brott, till exempel. Nej, men det är ju pappersvis. Mm. De skulle aldrig gå ut, det skulle aldrig finnas på ett papper att jag sitter och säger det här och det här och jag provocerar brott, men det är det som händer där ute. Utan det är alltså att du har underhandskontakt med en kriminalare liksom, som är din kompis lite grann. Ja. Så. Jag fick erbjudande om att jag skulle få strunta i och bli gripen av mig och mina vänner skulle de strunta i och jag fick gola ner andra. Ja, men det strunta i, det är för skitgrejer då i så fall. Som de, skitgrejer. Det var grejer jag kunde få upp till 4-5 år i fängelse för. Oj då. Aha, ja. Men då innebär det att du ger tips av någon som har en grövre brottslighet än vad du har. Ja, nej men exakt. Jag skulle gola ner de som var värre än mig, helt just enkelt. Det. Mm. Mm. Ja, Viktor. Jag hoppas att du har hamnat på den andra sidan, den rätta sidan, staketet nu. Då. Ja, det låter bra det. Tack så mycket, Viktor. Bra, hej då. Hej, hej. Ja, det där är ju intressant och jag tror nog tyvärr att det som Viktor säger stämmer. Visst, man ser ju till sitt eget först och främst, man vill ju ha en strafflindring om det går. Samtidigt så är man ju jävligt rädd om sitt eget skinn. Ja, såklart. Ja. Du, vi ska se om vi har Kjelle med oss på tråden. Hallå Kjelle. God morgon, god morgon. Hej du. Hej. Ja, vad säger Kjelle då? Ja, jag tycker ju att... jag hade en vän som Amena Palme blev mördad. Jaha. Han körde taxibil nummer 2 på platsen. Oj då. Ja. Det är en som har varit nämnd i pressen. Det är också en kompis till mig. Han körde Järfälla taxi på den tiden. Han gick till höger när skottet hade gått, va. Han gick ner mot tunnelbanan i gången där. På höger sida. Ja, försvann han ner i tunnelbanan, menar du? Nej, men alltså min kompis ställde bilen till höger, om man säger, ner mot tunnelbanan i gången. Ja, okej, på Sveavägen. Ja, precis. Ja. Men den andra polaren, han gjorde en U-sväng runt trafikdelen. Okej. Okay. Och hade inte Palme legat i vägen. Ja, nu låg han ju på trottoaren i och för sig. Ja, ja. Mm. Men hade inte Palme legat i vägen så hade han kört på honom. Vem? Christer Pettersson. Okej, okay, han menar att det var Christer Pettersson. Ja, visst. Han är visst. Men det värsta var att han fick inte vittna för 34 dagar. Nej, det där var ju, det var ju en ren... Men vad hände med den här utredningen? Ja, det var ju rena Kalanka-utredningen. Men, fyra dagar på det vitt som är två på platsen. Kan du köpa den då? Jo, men vi konstigt. Säger ju att det var jävligt misskött alltihopa. Ja, det var, ja. Ja. Du, tack så mycket. Bra, hej. Hej, hej. Tim, vi måste ju ha... Hjärtslista. Är det hur va? Ja, då. Fem tankar om hästar. På femte plats. Hästkött har blivit allt mer populärt att blanda ner i diverse maträtter. Det är väl i och för sig inget fel på hästkött. Men det märkliga är ju att man mörkar detta faktum. Hästkött borde ju rimligtvis vara dyrare än till exempel nötkött. Eftersom det finns färre hästar än kossor i världen. Det ligger nog en hund begraven här. På fjärde plats. Hästar är ett väldigt populärt djur, främst bland kvinnor. Tror jag det. Stort, starkt, med lite kunskap, lätt att... Hästen är stor, stark och med lite kunskap så är det lätt att få ordning på hästen och att man får den att göra som man själv vill. Att jämföra med mannen verkar vara nära till hans. De är ju dessutom, alltså hästarna, synnerligen välhängda. På tredje plats, tyvärr är ridsporten, framförallt hoppsporten, kringgärdad av mängder av sanna och påhittade historier om diverse sexistiska förehavanden. Det handlar om tvång, om sexuellt utnyttjande och sexuella trakasserier, till och med våldtäkter. Det kan kosta mycket för en ung flicka, kvinna, pojke att få rida sin favorithäst. På andra plats, det finns olika hästar, olika sorter, stora, små, så de som bara är till för att spela på. Framförallt travhästar och därför ATG, en cynisk kamp om innehållet i din plånbok. De säger sig värna om hästsporten, men det är och förblir endast spelet, det vill säga att dra dig på pengar som är deras affärsidé. På första plats, en speciell häst är den så kallade sänghästen, en riktig rackare till kuser som kan övervinna alla eventuella hinder i bingen och är helt och hållet outtröttlig mellan lakanen. Det som skiljer honom från en vanlig häst är inte den intellektuella kapaciteten, utan att han har stora händer och fötter istället för hovar och ett mycket, mycket mindre, en mycket, mycket mindre dras ut, om du förstår vad jag menar. Tack så mycket för det. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, när är du född? 74. Jo, men vilken, alltså tvilling eller oxe? Eller skorpion. Så? Skorpion. Ja. Okej, då har du, jag läser ditt horoskop. Ja, tack. Det är tidningen Allas som har ett skorpionhoroskop alltså. Och du får 4A. 4A, det betyder att... Va? Ja, det är bra. Alltså det är bra. Och det jag nu kommer att läsa. Att det är har du bra. Läst i Amelia eller? Nej. Uh-huh. Du har en gynnsam period inte bara på det personliga planet. Mm-hmm. Ditt sociala liv präglas av en positiv energi. Ja, det får man säga. Även på jobbet går det framåt. Ja, det får jag säga att det gör. Eller vad tycker du, Gert? Det är bara att ta för sig. Ja, det vet du fan. Du gör just kraftigt motstånd. Ja, men du, 1, 2, 3, 5 plus fick du ju. Det betyder mycket, toppen det. Ja, men vad trevligt. Då ska vi se, om kärlek. Du har roligt och vågar ta chanser nu. Mm-hmm. Det tycks löna sig även på kärlekssidan. Men vad trevligt. Var har de tagit någon boost, den här personen som har skrivit om mitt liv? Låt det som vill hända ske. Oj då. Det lät väl spännande. Det ska jag verkligen tänka på idag. Mm. Och utmaning då, ditt sociala liv. Mm. Det kan du så att säga jobba lite med då. Och satsa på lätta upp. Ja, det är lite tungt idag i och med att mormor skulle fyllt 80, så ja, det kan ju stämma förstås. Du får satsa på det, alltså lätta upp. Men i övrigt, nej men, nu läste jag ju fel. Det var skorpion va? Ja. Helvete. Det där var ju kräftan. Nej. Ja, vi får ta om göra. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag tyckte det lät lite väl hysteriskt. Ja, nu får du bara 4 plus här. Fan också. Mm. Då ska vi se, förlåt mig Kim. Nu skjuter du i höjden som en tulpan i maj. Stolt och full av förväntningar på den här veckans aktiviteter. Men gud, vad var det för beskrivning? Vänta, vänta lite grann här nu, Gert. Den formuleringen avslöjar för mig att det är allas veckotidning du läser. Ja. Vänta, får jag se. Är det allas veckotidning du sitter och läser? Tänk om den personen som lyssnar visste om att du prenumererar på den tidningen. Nu vet de det. Ja. En av de första sakerna du sa till mig när jag skulle börja här, vet du vad det var? Nej. Den här tidningen har jävligt mycket som man kan plocka ur. Ja, och då frågade jag var Svenskan och DN låg. Då såg du ut som ett frågetecken i ett fylking. Ja, fortsätt nu, får läsa och höra. Ja, hur som helst. Din planering känns säker och trygg att luta sig tillbaka på. Nämen, vad bra. Ja. Nu så är det så här om kärlek. En känslosak tar upp mycket av dina tankar. Det var ju fått höra här idag. Ja, det är en känslig dag. Men du låter klokt nog tiden utvisa vilka mått och steg du ska ta. Jaha. Du ska satsa på ensamma stunder. Mm, det gör jag. Och samarbete. Mhm. Hur går det ihop då? Nej, men utmaningen var ensamma stunder. Okej, okay, jaha, ja. Jag tänkte okej. Okay. Mm. Ja, det kan ju stämma lite. Ja, det var du det. Och du då? Ja, för mig är det väl bara lite sådana där 2+. Jaha. En lättjefull vecka och tempot sänks mer än du har nytta av. I slutet kan du bli tvingad att lägga på några extra kol för att hinna slutföra dina sysslor och åtaganden. Så är det ju för fan varenda jävla vecka. Mm. Kärleken något har ett gott öga till dig, och är du solo bör du kanske ge personen i fråga en chans, även om intresse saknas från din sida. Jaha, utmaning, många måste och satsa på att hitta ny energi. Ja, det ligger väl någonting i det också. Tack så mycket för det. Ja, du Kim. Ja. Vad tror du egentligen om den här så kallade köttskandalen? Vad jag tror. Ja, alltså. Jag tror att det är mycket vanligare än vad vi kan förstå. Och jag tror att vi får börja värdera saker och ting. Sen kan jag tycka att det är sån jävla dubbelmoral och gnälla över hästkött. Jag förstår att man blir förbannad över att man... När jag betalar för någonting, då vill jag veta vad det är i. Och man ska kunna lita på innehållsdeklarationen liksom. Ja. Men jag tror att många av de som skriker sig hysteriska nu över att de har förtärt hästkött, de har nog gjort det hela sitt liv säkert i någon form. Ja, det är inte helt omöjligt. Och dessutom, jag måste säga, jag fick mycket skäll för det när jag var yngre, men jag gillade häst, så här, skivad hästskinka eller vad man kallar det. Ja, hamburgerkött kallades det. Mm. Jag tyckte det var gott. Ja, det var smörgåspålägg. Och det är ju det som gamla hästar kallas. De kallas ju för smörgåspålägg liksom. Ja, vi brukar ju skoja om det. Men nu hörde jag någonting om att Nestlé även har varit inblandade i det här. Ja, men de är ju en stor matproducent. Ja. Och Findus. Också stor matproducent. Och alla, frågan är, och väldigt mycket av det här leder ju till Tyskland liksom. Det är där väldigt mycket maten tydligen som både Nestlé och Findus tillverkar sina... Men sen undrar jag en annan sak. Det finns de som säger att hästkött kan man inte äta och det är så hemskt och bla bla bla bla bla. Men jag förstår inte hur man kan välja ut vissa djur. Antingen så äter man väl kött eller så äter man inte kött. Sen kan man tycka mer eller mindre om, men just för att hästar, de är så gulliga. Så fan, jag tycker väl att små kalvar är skitgulliga och griskultingar är skitgoda, eller liksom goda säger jag. Det är de ju också. Gulliga. Gulliga, men jag menar, jag fattar inte varför man väljer ut vissa saker som något extra äckligt. För att det är gulligt. Förstår du vad jag menar? Jag förstår inte riktigt. Och det är på samma sätt som det här att rådjur är så gulliga. Det är ju Disneys fel. Alltså det är så helt befängt det där. Och säl. Alltså det är jävla skadedjur bara. Ja. Och sen det här då naturligtvis att det är så många unga tjejer, unga killar som tycker att hästar är så. Det är det bästa som finns, och framförallt unga tjejer. Och de skulle ju naturligtvis inte kunna tänka sig att man skulle äta upp brunt eller bläsen eller vad det nu heter. Men en sak ska jag säga, Nestlé, jag har en liten tagg, en horn i sidan, eller vad säger man? Ett, ja, horn i sidan till, ett horn i sidan till Nestlé, just för att på slutet på 70-talet, ja, så inledde de en reklamkampanj i Afrika och andra fattiga länder där de liksom visade på att this is life. Så att det de gjorde var att de såg till att outbildade morsor hellre köpte Nestlé-mat till barnen än att de liksom ammade dem. Ja. Vilket gjorde att barnen dog. De hade ju inte råd att köpa det där. Mm. Så att det blev en superboykott. Så Nestlé tycker jag fortfarande är sådär. Ja, jag kommer ihåg, det var en jätteskandal det där. Det var en jätteskandal. Ja, det blev ingen vidare alltså. Nej, det blev ingen vidare. Du Kim, det är många som ringer som kanske har synpunkter i frågan. Hallå? Hallå, ja. Hallå? Ja, hallå. Vem har vi på tråd? Det här är Lena. Hej, Lena. Hej. Jag kom precis ut ur duschen så hörde jag Kim sa att du tyckte att det var lite hyckleri att man äter vissa djur och inte andra. Var det så? Ja, hyckleri och hyckleri. Jag förstår liksom inte riktigt. Jag tänker om det... För att de personerna jag har pratat med i min närhet som inte äter hästkött, det är för att det är så himla gulligt med föl. Ja. Ja, men jag tycker det är ganska gulligt med griskulting. Jag förstår det inte riktigt. Nej, men skulle du kunna äta hund då till exempel? Jajamän. Skulle du det? Ja, alltså grejen är så att sist gången jag var på krogen då käkade jag fårtestiklar bara för att testa. Ja. Så att jag är ganska öppensinnad när det gäller mat just. Jag skulle kunna käka hund. Inte mina egna dock. Nej, okej. Okay. Och jag skulle inte heller kunna käkat upp morfars kaniner som han hade. Som var fruktansvärt traumatiskt för mig när han skulle ta av daga. Så att det finns ju gränser även för mig. Principiellt så förstår jag inte varför just föl är gulligare än griskultingar. Om du fattar den grejen. Ja. Jo, jag förstår. Men jag skulle också kunna äta, eller jag har ingenting emot att äta häst. Men jag skulle inte kunna äta hund. Men det är väl för att man har koppling till ett visst djur. Ja, men det är ju känslomässigt, tänker jag. Så. Men generellt så, jo, men jag skulle kunna prova att käka. Frågan är om man inte redan har gjort det på alla olika turer i Asien när man har käkat direkt från gatan. Om man, så länge man inte vet vad man äter så. Ja, det kan man det också. Men du, varför tror du man har blandat in hästkött? För hästkött måste ju per definition vara dyrare än nötkött. Det är alla de här hästarna som försvinner omärkligt. Inte vet jag, de reas väl ut på något sätt. Ja, ingen aning heller. Då så. Ja, vi får se. Men du, spring inte omkring där nu och förkyl dig, utan torka av. Jag ska göra det. Ha en bra dag, hörni. Tack snälla du. Hej, hej. Alltid roligt att prata med någon som kommer direkt ur duschen och sen kastar sig över telefonen det första man gör. Ja, men jag tycker det är roligt med folk som ringer in. Ja, visst är det. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Galopp och trav, jag sätter av att söka en prinsessa. Jag rider fram i landsvägstam och söker en prinsessa. Jag är den stolte prinsen, min pappa han är kung. Jag undrar var det finns en prinsessa skön och ung. Jag vet inte om man ska ringa psyk eller hålla för öronen bara. Nej. Det var ett litet bidrag till hästköttsdebatten. En låt eller en melodi, en liten sång som jag skrev till en pjäs som jag hade skrivit en gång i tiden. Vi skiter i det. Det är många som ringer och har synpunkter på det här med kött och köttdebatten. Med oss så har vi, förstår du, en kille som tror sig veta ursprunget till det här med hästkött i maten. Hallå, Will! Ja, tja, Ville här. Hej. Hej. Hej, hej. Nej, det är som så, men har ni inte hört det? För det har de ju sagt på nyheterna och så med. Att det handlar ju om att hästarna där nere som inte ens är godkända att sälja till Europa säljs då, görs då som mat. Var där nere någonstans? Ungern, Belgien, ursäkta, jag har inte exakt... Ja, okej. Okay. Ja, det tillhör ju faktiskt fortfarande Europa. Men ja, varsågod. Ja, men de är inte godkända att sälja vidare som hästköttspålägg i Europa. Som mat alltså? Precis, som mat. På grund av deras medicinering och det de stoppar i hästarna. Okej. Okay. Så att det är ju grunden. Alltså, jag tycker det är en helt sjuk vinkling på debatten. För debatten handlar helt plötsligt om vi ska äta My Little Pony eller inte. Debatten skulle ju vara liksom, hur kan man få så sjuk mat i den maten som ska vara frisk? Mm. Nummer ett. Nummer två handlar om att vi måste tillbaka och spåra den maten vi äter. Jag hörde igår att du snackade att om att äta den bättre köttet ifrån Ungern, den glada grisen och den goda köttet. Sa jag det? Jag kontra det svenska köttet. Eller, ja, ja, så sa jag väl kanske inte. Men ja, skit. Nej, du nämnde det i alla fall. Som ja, ja. Det var det bättre köttet och vilja. Men det är också lite skitsnack faktiskt. För att vi har så pass bra kvalitet på slakterier, på transporter och på djurhållningen i Sverige. Så det finns ingen anledning till att köpa utländskt kött. Jo, det finns det. Det är därför att vill du ha, det finns ingen garanti för att det svenska köttet är gott. Har du träffat på svenskt kött som inte är gott? Mm. Vilket? Ja, jämfört med till exempel argentinskt eller brasilianskt oxfilé eller entrecô. Okej. Okay. Ja, det är mycket möjligt. Men ja, jag skulle ändå påstå i så fall att den lilla smaknyansskillnad då skulle faktiskt inte motivera den djurhållning och det som det gör med både hela världs, alltså det globala miljötänket och djurhållning. Nu har jag varit i Argentina bland annat och själv till skillnad från Evert Taube faktiskt ridit omkring på Pampas. Ja. Och sett de här jättestora liksom betesfälten där djuren strövar omkring och bara äter gräs. Det är vad de gör där. Och jag tror inte att de här gauchorna håller på att spruta dem fulla med en massa, vad heter det, så här penicillin och annat för att hålla de där djuren igång och tillväxthormon och skit. Det tror inte jag att de gör. Jag är helt övertygad om att de inte gör det. Så jag tror att de får gå där och växa sig starka. Och de går ute från det att de föds till det att de så att säga tas till slakt, va? Ja. Mm. Nej, det är skillnad. Säger jag bara. Ja, men precis. Jag, just Argentina känner jag inte till. Danmark, Ungern och Rumänien, det är tre länder som jag känner till. Ja. Men visst kan det vara så. Men samtidigt så tycker jag att det är svårt att kunna se att det kan köpas. Och fallet är köttet billigare också, ska fråga på den här Argentina. Ja, men det har väl sina randiga skäl och rutiga orsaker, det naturligtvis. Men sen har vi ju samtidigt som någon mejlskrivare skrev det här med närproducerat och nötkött. Ja. För de som så att säga bor i Jokkmokk. Vad är Kvikkjokk? Ja. Det finns väl fan inte en ko överhuvudtaget. Nej. I krokarna. Alltså närproducerat kanske det inte är just det. Nej. Alltså precis, det beror på vad du räknar som närproducerat och inte. Mm. Vi kan försöka köpa närproducerat och så köper vi olja från Italien. Och sen så köper vi närproducerat och så köper vi en sås från Spanien och så vidare. Mm. Ja. Så att det är bättre då att kolla på hela linjen. Mm. Nej, finns det ingen ko i Kvikkjokk? Då kan du köpa en från Luleå. Men jag tror att mycket av boven i det här, i hela den här liksom matfuskindustrin, den ligger, där har vi oss lite grann själva att skylla. Absolut. Därför att, inte för att vi inte läser på innehållsdeklarationen, utan därför att vi lagar så lite mat själva. Absolut. Vi köper ju för fan bara halvfabrikat och helfabrikat, ja, istället för att laga mat. Ja, tack Gert. Det är där diskussionen ska vara. Sluta diskutera om vi ska käka My Little Pony eller inte. Börja diskutera att vi ska börja laga och se vad vi stoppar i oss. Och där var det en lyssnare som ringde in igår faktiskt, Kim. Mm. Som sa så här att det där ska man börja med redan i skolan. Nämligen lunchen ska vara en obligatorisk timme där man så att säga får lära sig om näringslära, får lära sig om att laga mat och så vidare. Det ska vara obligatorisk kunskapsintag varje lunch. Du, tack så mycket för samtalet. Tackar. Hej, hej. Då ska vi se om vi har med oss på tråden. Känner du Thomas? Inte alls hade vi med oss honom. Vad tråkigt. Vem har vi där då? Hallå? Vem pratar jag med? Vi pratar med Johnny. Och varför gör vi det, Johnny? Ja, därför att jag ville blanda mig in i den här diskussionen med häst. Nu var jag inte med från början, så jag har inte... Ja, den har pågått i månader, men varsågod, häng på. Ja, jag ville bara berätta att jag personligen har ju inga betänkligheter att äta häst just för att det är häst. Nej. Men nu blir man ju lite misstänksam när man får höra att hästar matas med en massa mediciner som vi inte ska ha. Men det är väl i Rumänien man pratar om, va? För vi har inte samma regler här, tror jag, heller. Jo, men vänta ett tag nu. Det där, man ger hästar penicillin och annat. Det gör man med kossor också. Ja, fast då plockar man ju dem ur själva produktionen, kan man ju säga. Vad vi tror, ja. Ja, jag hörde någonting på nyheterna idag, bland annat att det finns tydligen ett kort som följer med hästen där veterinärerna ska skriva i vilka mediciner de får. Och det är inte alltid som det där följs upp tydligen. Ja, men du, hallå, veterinärer, de kan man väl köpa? Allting är ju för fan till salu. Lugn och fin nu. Ja, men hur kan det annars komma sig att varenda sån här Hells Angels medlem har mjäll och inte får åka utan hjälm? Därför att läkarna skriver ut. Ja, det är så larvigt sånt där. Så det där kan vi överhuvudtaget inte liksom tro på bara. Ja, nej, men jag som konsument har ju inte någon vidare koll på egentligen vad det är. Nej, det har du rätt i, det har man ju inte. Den bästa kollen har du faktiskt om du lagar din mat själv. Ja, jag är faktiskt väldigt noga med det. Jag lagar mat på råvaror. Jag försöker få tag på rena råvaror, det av den bättre sorten. Ja, men det och jag tror att visst, man kan tycka att en oxfilé är dyr, det kan man absolut tycka. Och man kan tycka att vissa förlåt, att vissa såna här varor är väldigt dyra. Men det är ingenting emot vad det kostar att köpa halvfabrikat. Du får ju fan till dig någon näring där en gång. Nej, precis. Och dessutom så får man en massa andra konstigheter som jag tror inte är så nyttigt i längden. Så är det. Du, vi ska vidare här i Gerts världsstor. Tack så mycket för samtalet. Tack själv. Ja, Kim, nu måste vi ju snart ha, vi måste ju snart, du måste ju snart kämpa. Just det. Smartast i stan, vi ska ta det alldeles strax här. Först ska vi ha nyheter och telefonlinjen i studion är öppen 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Ja, det gör du, Kim Kärnfalk. Och vet vad vi ska göra nu? Nej. Vi ska fortsätta prata mat. Vi ska prata med... Hallå, Ann-Katrin! Ja, hej. God morgon. God morgon, Ann-Katrin. Ja, vi pratar om... Jag har faktiskt inte kunnat somna om. Och jag känner så här att... Nu jag blir så trött på det här med matchapset. För vi är så privilegierade. Mm-hmm. Jag tycker lika... Ta det till skarpt läge nu. I Chile... störtade planet och de människorna åt varandra. Under kriget åt vi kaniner här för att överleva. Och det är faktiskt, jag menar, det är vår starkaste drift att få i oss mat. Och hur många människor är det på den här planeten som kan sitta och välja, vara vraka och välja på, ska äta häst eller ska äta det? Man äter för att det är överleva helt enkelt. Ja, det måste vi ju göra, annars så dör vi. Ja, och då blir jag så jävla trött på det här. Att vi sitter här som har råd att köpa mat. Men jag menar, det är faktiskt så att det är... Om man är beredd att äta upp sina kamrater, de gav ju varandra välsignelse till att de gav varandra kropparna. Mm. För att kunna överleva. Ja, du pratar om en du pratar om det här i Chile, de det här flygplanet som störtade upp i bergen i Anderna. Ja. Och sen är det liksom en påminnelse här under kriget, då åt vi hur mycket kaniner som helst. Och grävling och annat. Vi åt man äter väl det man måste för att överleva, såklart. Ja, det är inte konstigare än så. Alltså, jag tycker det är så, alltså, jag hittar inte rätt ord nu, men alltså så inte nonchalant, genant. Att vi här i Sverige har den här matdebatten när människor, de flesta, det är så otroligt många människor som sliter varje dag för att få ihop mat och överleva, va? Mm. Och man pratar om hästar dit och hit och dit och dit. Ja, men visst kan man göra det, men ja, jag blir så trött på det. Okay. Men sätter det i det perspektivet så håller jag med dig. Det är liksom, det är vår djup, alltså det är vår, det är ju en jag menar, vi det är, när det går till skarpt läge, mm, tar vi vad som finns för att överleva. Ja. Konstigare är det inte, va? Äta, skita och förlåta, det är livets stora gåta. Tack så mycket för samtalet. Hej då. Tack. Jo, jag håller med. Tack. Då ska vi se. Med oss på tråden har vi Kent. Han var inte så nöjd här med saker och ting. Nej, vad fan i helskotta. Den här telefonväxeln lämnar lite i övrigt att önska. När ett samtal är på väg in så blinkar det grönt. Och då tror man att det är på det viset. När ett samtal är på väg bort, då blinkar det fortfarande grönt. Det är väldigt... En sak som jag vill bara replikera på, den sista inringaren, Ann-Katrin. Mm. Det är ju faktiskt att, det är klart att om vi ska tänka på vad varenda person i hela världen som har det sämre, då kan vi inte diskutera så mycket, för vi har det ju generellt bra i Sverige. Men jag tycker ändå att jag förstår att man blir trött och irriterad när det finns andra människor som tvingas äta av varandra, men det är ju ändå, vi måste ju ändå diskutera vårt samhälle och det vi lever i med våra förutsättningar, kan jag tycka. Det är det där som, annars blir det ju väldigt platt. Som man ibland fick höra som barn och som man har tutat i sina barn. Nu äter du upp på tallriken, därför tänk på barnen i Afrika, de har inte ens mat för dagen. Mm. Och det sa min morsa en gång, och då tyckte jag var smart och sa till morsan att då kan du skicka den maten som är kvar här till Afrikas barn. För jag är jättemätt, var på morsan replikerade, det är ingen idé för den hinner ruttna på vägen, och så fick man äta upp i alla fall. Ja, så smart var alltså du. Ja. Vi ska se, hallå, då tar vi Stefan då. Ja, tjena. Hej Stefan. Läget? Jo tack, det är alldeles utmärkt. Ja, det är bra. Jag tänkte bara säga att jag kan tycka att du är lite enkelspårig ibland när det gäller bevisning och sånt där. Jag eller vi eller vad? Ja, du alltså. Jag alltså. Hjärt, det var bara det jag menar nu. Ja, okej. Okay. Då lyssnar vi noga. Och vad heter det här med spåra ursprunget, vart de här hästarna har kommit ifrån, som till exempel från Rumänien. Så ja, du säger att man ska bara gå bakåt i spåret och kolla vem det är som har transporterat vad. Ja, men är inte det ganska lätt? Och då så hittar man så småningom ett litet segment som man inte kan spåra annat än till, som då måste vara kött. Det är en viss procent, då, förlåt, häst. Jo. Det är en viss procent som måste vara häst. Då. Var kommer du det ifrån? Hur har du fått in det? Var har du köpt det någonstans? Kan man ju fråga. Ja, det vet jag inte. Då, ja, och så vidare. Va? Ja, och då undrar man ju, ska du överhuvudtaget hålla på med mathållning? Ja och nej. Nej. Ja, förlåt. Ja, det blev det lite konstigt att prata förbi varandra. Ja, ursäkta. Nu blir det din tur. Varsågod. Ja, nej, men jag tänkte mer på att det är ju, de har ju bytt ut köttet på vägen. Jag tror inte att det är de här bönderna i Rumänien som har sålt hästkött som oxkött. Nej, nu vet inte jag om det här är, det här är ju en stor härva med massa länder inblandade tydligen, med Jungfruöarna har man hört talas om, Rumänien, man har hört talas om Cypern i sammanhanget, jag själv hörde talas om Bulgarien, ja. Det är liksom i Spanien, det är Tyskland, det är Italien, det är massa länder, va, som är inblandade i det här, ja, på något sätt. Det är ju maffian som biter ut köttet och säljer det som... Men vem fan är maffian då? Ja, det finns många organisationer i alla länder. Ja, men det måste ju vara någon person. Nej, en organisation. Jo, även om det är en organisation så är det ju någon som liksom skaffar fram hästen eller så. Jag förstår, det måste ju vara någon person. Det är ju inte så att det kommer, oj, nu säger hästarna till varandra, nu går vi till maffian. Nej, alltså det måste ju... det är klart att det är stora organisationer i olika länder. Med... En stor organisation. Jag jobbar själv inom en stor organisation, ett stort företag. Ja. Och där finns det finns ju chefer, det finns mellanchefer, det finns högsta chefer, det finns absolut högsta hönset. Ovanpå det så finns det en styrelse. Och jag vet vilka dessa personer är. Ja. Men maffian, då pratar man, det är ett lika stort om inte större då företag, och där finns det inga gigantiska. Jo, men där finns det då inga människor, det är bara en stor, som en stor amöba, är det så? Nej, men det är klart att det finns människor. Mm. Men det är ju de som styr hotellet. De gör ju det. Jo, men jag hör vad du säger. Men vilka är dessa människor? Ja, det vet man ju inte. Det är det man inte vet. De håller ju sig undan. De håller sig undan, ja. Ja. Mm. Och sen tänkte jag på det här med Christer Pettersson. Ja, okej. Att man kan tro att det är han bara för att han har sagt det. Har han bevisat det för dig? Ja, det är ju väldigt svårt att bevisa en sån sak egentligen. Ja. Ja, det var det jag tänkte, om han har lagt fram något bevis på att det är han, så att du verkligen kan säga 100% säkert att... Nej, han har sagt det. Han har sagt det, han har blivit identifierad. Jag pratade med Mårten Palme igår, som var med vid biografen, och Mårten Palme säger, när jag frågar honom, Mårten, var det Christer som du såg där verkligen på biografen? Ja, in till nästan säkerhet så var det Christer Pettersson jag såg där. Christer Pettersson som jag såg där. Det finns andra som har pekat ut honom där på biografen. Lisbeth Palme har pekat ut honom. Han har för mig berättat vilken väg han tog, var han gömde sig, hur han tog sig från mordplatsen upp över Malmskärnasgatan, ner på Regeringsgatan, ner till Tegnérgatan och sen upp till tåget och så vidare. Ja, bevis hit och bevis dit. Nej, jag har inte sett honom hålla i bössan. Nej, men jag tror inte att det är han personligen. Alltså. Jag tror att han kan vara inblandad på någon vänster, men inte... Jag tror inte han har gjort det. Det måste vara någon annan som ligger bakom någon myndighet av något slag. Jaha. Kanske inte från Sverige, från något annat land kanske. Mm. Men det är för att du sa att det inte har funnits poliser på plats och som man kan sätta på plats som har varit. Jag säger bara vad men, jag ja, säger men, bara men, vänta ett tag, vänta ett tag. Jag säger bara vad förre Palmespanaren Ingemar Krusell säger. Ja. Att det där är bara larvigt, för det fanns inga poliser vid brottsplatsen vid den tiden. Ja, men det är ju det som är meningen med när de utför ett mord, att man ska inte kunna se om de mår på plats eller inte. Mm. Ja, vi får väl se. Vi lär väl aldrig få något svar på denna fråga. Men du kan i alla fall titta på Efterlyst på onsdag kväll. Det ska jag göra. Det är jävla bra program ni har i alla fall. Ja, tack så mycket. Tack snälla du. Jag blev väldigt tyst under den här Palmedebatten. Jag har verkligen ingenting att tillföra. Nej. Jag tycker dessutom inte att vi kommer någon större stans. Nej, men det är ju därför vi kan hålla på. Det är det som är ett perpetuum mobiles projekt där. Tack för samtalet. Vad heter han den här som rullar upp en sten som rullar över någon? Sisyfos, vad heter han nu? Sisyfos. Nej, det är någonting annat. Sluta nu. Sisyfos. Ja. Det är lite samma sak. Vi måste släppa det här med Palme innan jag blir så rastlös och uttråkad så jag svimmar. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Nu hoppas jag att Kim Kärnfalk är på vägen i studion. Jag ser henne gå här släntrandes över golvet där ute, studiogolvet. Och jag vet inte riktigt vad hon håller på med, den gode Kim. Jag ska försöka få kontakt med henne. Jag har ett fönster nämligen ut mot redaktionen, som det kallas. Nu ser jag Kim stå och prata med Fredrik Birging, och jag får ingen kontakt med henne. Det är märkvärdigt. Nu kommer hon in, nu ska hon få stå till svars för saker och ting. Vad, Kim, är viktigare med att prata med Fredrik Birging eller att vara på din arbetsplats? Det ska jag tala om. När jag gick ut nu så öppnade jag en sopgrej och det vällde ut bananflugor. Jag hittade en bananfluga här inne i studion. Ja. Jag kände mig nödd och tvungen att skicka ett snabbt mejl och tala om att vi måste få lite tömning här på soporna innan det tar hus i helvete. Ja, jag tycker det handlar om hygienen här, Gert. Det är inte konstigt att vi sitter här och hostar. Vi har säkert fått tyfus eller någonting. Det är en banantyfus. Just bara det kändes lite viktigt för vår arbetsplats. Det var bra det, Kim. Vi hade fungerande städning här förut. Nu har vi fått sämre städningar, så kan vi väl sammanfatta. Det är som att bo i en studentlia. Förlåt att jag blev sen, men jag kände mig nöd och tvungen. Jag trodde att du var rädd. Nej, jag är inte rädd, men jag tycker det är äckligt. Alltså, jag har släppt min 18-årsperiod när jag bodde i en etta på 25 kvadrat. Ja, men jag trodde du var rädd för att tävla i smartaste i stan. Ja, det är jag också förstås. Ja, det var ju det. Är du beredd? Ja, det är jag. Smartast i stan. Ja, Kim. Här är en till. Ja, förlåt. Jag trodde du klappade händerna. Ja, det gjorde jag. Jag klämde en bananfluga. Och jag har duschat, om du ska dra det i skämtet. Nu förstod jag inte. Nej. Jaha, du menar så. Ja, det hade säkert kommit annars. Var det den typen av ja. Skämt? Ibland förvånar du Kim faktiskt. Jag gör det, va? Mm. Ja. Du, Kim. Yes, ordning jag får ställa i ledet, rättning i ledet. Alltså, smartast i stan. Yes. Första frågan. Ligger världens största underjordiska gruva i Sverige? Jag säger ja. Ja, det kan du gott göra. Ja, det ligger i Kiruna. Det kallas ju för, men det heter ju en massa saker där uppe. Svappavaara och Heijatahoilainen. Ja, det är mycket vara där uppe. Och det är ju så stor gruva där så att man är tvungen att flytta hela stan så den inte ska ramla ner i hålet. Bra, Kim. Är Lettland den mellersta av de tre baltiska staterna? Ja. Bra, Kim. Kan du säga vilka de är uppifrån och ner? Estland, Lettland och Litauen. Så är det. Ja, det här är ju din hemmaplan i och för sig, men ändå. Heter Göteborgs internationella flygplats Sturup? Nej, det är Malmö, det heter Landvetter. Bra, Kim. Har Brasilien varit med i alla fotbolls-VM? Nej. Jo, har det. Fan! Ja, det kan man säga. Åh! Det är det faktiskt enda laget som har varit med i samtliga VM. Mm. Och det är lite grann som att Pelé har varit med i dem allihop. Ja, lite grann så. Ja. Driver en gråsparv Kalle Anka till vansinne varje jul? Nej, det är ingen gråsparv. Nej, det är det inte. Vet vad det är? Det är en areapa-djur. Nej, jag vet. Det är en hackspett, va? Ja, det är det nog. Mm. Du, är Köpenhamn Nordens största stad? Norden, Oslo. Hur tänker du nu? Norden, Oslo? Ja. Största stad. Ja, det var inte huvudstad utan stad. Största staden. Ja, så... Nej, vet du, jag säger att... säger ja på den. Nej, det skulle du inte ha gjort. Skulle du sagt nej. Det är Stockholm. Det är Stockholm. Fan också. Ja, det kan man säga. Man ska gå på instinkt bara. Ja, nu gör jag det. Intuition heter det i ditt fall. Är Mele Kalamik Miaka, god jul på grekiska. Ja. Nej, jag vet inte. Hawaiianska är det. Det börjar gå dåligt nu, Kim. Ja, det går riktigt dåligt. Och du njuter, ser jag. Du är så glad. Det är som ett balsamerades barn. Alexander den store med honung? Ja. Mm, det gjorde det, chansade vilt. Nej, absolut inte. Nej, det visste du, va? Ja, verkligen. Ja. Du vet väl för fan inte ens vem Alexander den store var. Var Frank, ny fråga. Var Frank Andersson en duktig boxare? Nej, han var brottare. Ja, det var han. Gud, vilken tur, för nu fick jag ont i magen när jag slängde med det. Ja. Ligger Laholm i Skåne? Ja, jag säger ja på den. Det skulle du inte Nej, ha för gjort. Det är Halland då, eller? Ja, det är klart att det är. Fan också. Oj. Avskaffades slaveriet i Sverige redan på 1300-talet? Nej. Jo. Mm. Du... Det här gick riktigt illa. Är det slut redan? Nej, det är en fråga kvar. Nej, hur många rätt har jag? Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, då har jag vunnit ändå. Nej, det kan bli oavgjort. Oh, shit, vad dåligt. Ja. Kallas regeringens budgetproposition för nådiga luntan? Det har jag aldrig hört. Men jag hoppas att det är nej på den. Det är ja på den. Och titta på Gert, så jäkla. Du är så glad så att du ser ut som ett russin. Så glad du. Titta, han applåderar till och med. Och skrattar. Och häcklar mig ordentligt. Sex rätt. Nej, fy fan. Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, du är så nöjd nu, eller hur? Ja. Du jag kan inte förstå hur elak du kan vara. Du kan få det här pappret och sätta upp hemma vid sängen. Varsågod. Men jag vill inte ha det. Jag ska ta det när jag går på toa nästa gång. Ja, gör det. Och vet du en sak på tal om toapapper? Idag är man med en rulle med mjukt papper som en liten lammunge på. Men du, varför står det att personen innan den hade 7 rätt då? Det var ju så. Jag förlorade till och med. Ja. Men han var i helvete. Hade inte det gått upp för det? Nej, jag trodde det, att jag tävlade att han hade 6 rätt. Nej. Nej, det var uselt. Det är första gången. Ja, det Men någon jag blir så förbannad. Ja, du, på tal om toapapper. Vet du att toapapper är en ganska modern uppfinning egentligen. Det har ju inte funnits så där fruktansvärt länge. Man hade ju rövsticka förut som man krafsade lite med. Ja. Och när jag var liten, då hade man alltså... antingen så kunde det, ofta då på dass på landet var det här i första hand. Då kunde det hänga eller ligga bredvid toa. Det var ju utomhus toaletter då, utedass. Mm. Då kunde det ligga en telefonkatalog som man alltså rev en sida ur. Ja. Och sen fick man ta den där och så fick man gnussa upp den så att den blev lite... Ja, det är ungefär som toapappret på BB. Mjukt, ja. Va? Och så fick man då torka sig med det, både fram och bak. Jag måste, ja. Sen så kom det några märkliga toapapper som satt, det var ark, så här stora, som A5, som ett vanligt litet kuvert ungefär, så stora var de. Så fick man dra dem, och de var blanka på ena sidan och lite sträva på andra sidan. Då fick man också hålla på och gnussa de där papperna. Men gud, jag måste berätta något roligt. Jag fick precis ett MMS här på en bild. Ja. En man som pratade med TV-team. Min styrfar Conny har varit med sitt grabbgäng nere i Rom för ett par, ja, när det nu var, ja. Förra veckan eller när det var. Samma dag som påven avgår, då är det ganska stort ståhej kan man säga. Mm. Och de är ju inte helt sådär, inte så otörstiga, så de har väl dragit ett par öl där på förmiddagen och skulle väl gå ut på dagen. Och då upptäcker en av grabbarna som heter Bengt att han har samma kläder på sig som de är. Vad heter det? Sån här lila skjorta och... Ja. Han hade kyrkans färger. Han hade kyrkans färger. Och jag trodde ju att detta var en skröna, men jag fick bildbevis nu. Bengt, de som får syn på ett tv-team som står och väntar på någon sån här viktig gubbe som ska komma ut och prata. Ja. Varpå Bengt drar en lov och kommer liksom, I'm here now. Aha. Och gör en intervju med någon tv-team. Det skulle vara väldigt roligt att se den filmen. Det kanske ligger ute på YouTube. Ja, man kan hoppas på men det. Men du Kim, om man vill gå in och följa oss lite grann via nätet, vad gör man då? Ja, jag ska alldeles strax här i pausen som kommer ta och lägga ut en bild på dig Gert faktiskt, när du är helt överlycklig över att jag förlorade i Smartast i stan. Var hamnar den bilden då? Den läggs på vår Facebook-sida Gerts värld. Och du som lyssnar nu och har en Facebook-konto, jag tycker du ska gå in och gilla vår sida så får du lite roliga bilder då och då. Ja, gör så. Och sen så kan man alltså också lyssna på det här programmet i efterhand. Det kan man definitivt göra och det gör man på vår hemsida radio1.se. Mm, och så kan man göra det via såna här play-funktioner också, va? Ja, det kan man också göra. Du förstår. Vi dukar upp en buffé här med olika alternativ som man kan ta till sig. Vi ligger långt fram. Du, klockan börjar dras mot 9. Vi ska ha nyheter här i Gerts värld. Du lyssnar på 101,9. Det är Radio 1, Sveriges enda bästa radiokanal där det bara är prat, mina damer och herrar. Så är det med det. Kim och jag tar emot samtal i inväntan på nyheter. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Det är åsiktsradio det här. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag sitter lite och bläddrar här bland palmemord och hästköttsskandaler och hittar en liten blänkare i tidningen Expressen. Dåligt humör? Frågetecken. Gå iväg från datorn? Utropstecken. Lång tid framför datorn har en negativ inverkan på hjärnan enligt en studie som genomförts av Swansea University i Storbritannien. Detta resultat visar att hälften av de unga vi har testat har tillbringat så mycket tid framför datorn att de blivit på dåligt humör och skapat negativa konsekvenser i sitt liv, säger professorn Phil Reed till tidningen Daily Mail. Ja. Ja du, men det förvånar inte mig det. Därför att man anstränger sig mycket mer än man tror man ligger och slösurfar, men man får ju så fruktansvärt mycket information. Så man blir på något sätt utmattad även om man inte tänker på det. Mm. Skulle jag säga. Skulle du säga, ja. Men du, det här med att sitta framför datorn är ju inte bara det att man sitter och surfar framåt och tillbaka. Utan man sitter ju och har kommunikation väldigt mycket. Väldigt mycket unga människor har ju kommunikation via Facebook. Att man ser vad alla andra gör hela tiden. Man delar inte deras... göranden och låtanden IRL som det heter, utan man in real life. Men det är ett sätt, det är ett, ja, jag vet, Gert, det är ett sätt det är ett sätt att umgås för unga nu. Ja, men det är ju helt bizarrt. Ja, det är ju inte så att de rör på sig så. Nej, att man, men det handlar ju inte om det heller, utan det handlar ju om att man får en väldigt skev bild utav mänskligheten och medmänniskorna och kompisarna. Man får ju inte reda på vad de tycker och tänker, man får ju reda på vad de skriver, och så får man försöka tolka det till vad de egentligen menar. Det är en helt annan sak när man pratar med en människa och den personen som då Kim, som i vårt fall här, sitter mitt emot mig. Så har man lite ögonkontakt och speglar ju lite av det du säger, kan jag också avläsa i absolut ditt uttryck. Och dessutom när vi sänder radio ska ju du veta som lyssnar att det är mycket vift här över datorerna, eller hur, Gert? Det är ju så vi kommunicerar lite grann. Ja. Jag tänkte överraska dig med en sak. Jaha. Jag är ändå en väldigt snäll sidekick, så att om du trycker på det kom ett mejl, dagens mejl, gingen där. Då ska vi se vad vi har det någonstans. Det har vi där, va? Dagens mejl till Gerts värld. Det är Helena i Täby som drar en lans för din skull, Gert. Jaså? Haha, tack Gert för skönsången. Kim och hålla för öronen, men den gav åtminstone mig ett leende på läpparna. Tack underbara ni båda för bästa sättet att börja dagen. Skratt och arvor i en toppen mix. Mm, så du trevligt. Fick lite puff där, för uppåt puff, för att du sjöng så vackert. Ja, ja, ja. Men den är lite uppåt puffande. Det finns fler tondöva människor i Stockholms stad. Nej, jag skojar. Ja. Nej, men det var gulligt skrivet. Vi ja, älskar såna där mejl i ögonblicket. Det var väldigt gulligt skrivet. Och här ligger ett papper också som Kim har kastat ihop och kastat på mig. Det var det här, just det, smartaste stan. Där. Just det, och den bilden har jag glömt att lägga ut. Det ska jag skynda mig att göra alldeles strax. Nu. Vi ska se om vi har någon med oss på tråden som tycker om mig. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Tjena, Gert. Ja, jag skulle bara först vilja fråga, vem tycker du bäst om, mig eller Kim? Ah, jag vet inte. Man tycker väl bäst om båda två. Jag känner snäll. Jag kan inte välja. Det var bra. Det var väl skönt för oss, och stämningen inte blir dålig här i studion. Vad har du på hjärtat, min vän? Jo, jag tänkte bara kommentera hon, den där Ann-Katrin, Ann-Louise, eller vad hon hette, som ringde in förut. Han går ner köttskandalen. Ja, just det. Jag tycker det är ganska dumt att de sitter och jämför. Ja, ni pratade om det här med hon, eller de här Chile flygolyckan. Det går liksom inte att jämföra att man åt varandra under liksom katastrofala följder med att... Ja, det var ju fruktansvärda omständigheter. Det var ett flygplan som hade kraschat högt upp i bergen. Man visste ingenting. Det var, man hade skickat ut folk och saker och leta. Man hittade de här aldrig. De liksom låg, jag kommer inte ihåg hur länge de var fast där uppe. Och så skickade man iväg, tror jag, två man att gå. Det var ett rugbylag, det här jag för mig delar av i alla fall. Eller något av dem. Filmen Alive bygger väl på det. Ja, just det. Och så gick de här killarna iväg, och så hittade de så småningom, alltså månader senare, folk som kunde komma till undsättning. Precis. Ja, jag tycker bara det är så dumt. Och så grejen är ju inte att de har blandat i hästkött, alltså så, utan grejen är ju att det är som vi pratade, eller som Robban pratade om igår, att grejen är att de lurar ju på förpackning, står att det ska vara nötkött, ska det vara nötkött? Det handlar inte om att liksom folk är fattiga, folk inte har mat. Det är en helt annan fråga. Man borde ju kanske skänka hästköttsmaten till de som är fattiga, alternativt sälja ut det billigt om de vill ha det. Men ja, jämför det med liksom en flygkatastrof där man har människor, det är ju bara jättekonstigt. Ja, jo, men det blir ju faktiskt det. Men det är ju så att det blir ju en debatt där vi kan välja om vi vill köpa, vad vi vill köpa, vad vi vill ha för mat. Och det finns ett utbud som är oändligt i våra matvarubutiker, medan det kanske i andra delar av världen där får man koka två stenar med lite brunt vatten, och så får man hoppas att man inte blir förgiftad av det. Liksom. Precis, ja, men då är det en helt annan fråga. Ja. Då får man ju gå in och så får man ju hjälpa dem på det sättet. Ja, ja, men det är en annan fråga. Det håller jag också med dig om. Men frågan är ju varför man mörkar det här med att man har hästkött. Är det som Kim var inne på, att människor tycker att häst ska man inte äta för de är så gulliga? Eller mörkar man därför att man vet att de här hästarna är inte riktigt mänsklig, men vad heter det, tjänlig människoföda? Jag tror det är både två. Mycket att göra med att hästar har man med mig som hobby, sällskapsdjur. Så att det är ett känslomässigt band till dessa hundar. Hästar, ja. Precis, sen är det väl som någon sa att hästar använder ju liksom mediciner som människor inte ska få i sig, och det finns ingen bra kontroll av det. vet jag att mycket folk säger. Där har du ju lite att stoppar du i en häst som du inte kan ursprunget, som du inte vet vilka mediciner du har fått, ja, då kan de ju inte skriva på förpackningen häst, ja, hästkött har fått den här medicinen eventuellt, och så biverkningar på folk. För det är någon som har fått i sig hästkött som har fått en medicin och så blir han jättesjuk på grund av medicinen, då blir de ju stämda till, ja. Ja, visst är det så. Lång. Ja, men får du i dig hästmedicin? Nu vet inte jag hur länge sån här medicin lagras i kroppen. Jag vet inte hur mycket den här medicinen kol. Det var någon som sa att den höll i sig liksom, ja, karens på liksom livstid. Jaha. Längre då. Så att, ja, ja, okej. Okay. Men den fryses ju och den kokas ju och den steks ju. Ja, jag vet inte. Nej, vi får lämna det därhen. Precis, ja, jag tyckte bara det var dumt att jämföra med katastrofal, för alltså, men olycka med att någon har blandat hästkött, visst det är fel, men det, ja, jag tycker det var bara konstigt av, när jag blev bara irriterad när jag hörde det. Det var bara det jag ville säga. Tack så mycket. Hej då. Tack själv. Hej, hej. Ja, Kim, ska vi ta ett samtal till kanske? Där i så fall. Vem har vi på tråd? Tony här, tjena. Tjena Tony. Hör du, det här med medicinen och hästar där, det är väl egentligen lite mytbetonat, va? Är det mytbetonat? Ja, jag tycker det. För okay. Att, det finns ju två preparat som, ja, vad ska man säga, kanske 98% av de hästarna som används, både trav och galopp och sporthästar och ridhästar, får i sig någon gång under livstiden. Och det är fenylbutazon och det är finadyn, va? Mm. Och det där är väl ungefär på stora likvärdiga preparat. Men finadyn, där har de gått in, tillverkan och gjort en riktig utredning på halveringstider och sånt. Mm-hmm. Och där har man en karenstid. Jag ska inte svära på att säga att det, men jag tror att det är 14 dagar eller något sånt. Och sen är det borta liksom. Exakt. Mm-hmm. Och sen har du fenylbutazonet. Där har man inte kostat på, för det kostar att göra en sån där licensiering av det, så att säga, hur det bryts ner. Det har man inte kostat på det, så att då är det inget annat. När du ger den hästen, då får du en stämpel i passet. Livslång karens, du får inte använda hästen som livsmedel. Men det där kan man ju fuska med. Det där fuskas ju med. Får jag bryta in lite snabbt? Jag bryter in lite snabbt. Du har Svenska Dagbladet framför mig här. En artikel just om det här med smärtstillande medel i kroppen. Då, som det här fenylbutazon som du pratar om. Mm. Enligt Storbritanniens jordbruksminister, det var ju liksom, de slog ju larm då, David Heath. Så har 8 hästar på brittiska slakterier testat positivt för läkemedlet. De anser att, eller tror att 3 av dessa har liksom gått ut i maten då. Mm-hmm. Ja, men om du säger 8 hästar då på hur många som slaktas, ja, det är ju ganska... Det är lite, men... förmodligen käkat, då har de blivit sjuka eller halta eller vad fasen det kan vara. Och fått behandlas med det här och sen kanske efter en vecka, det går inte att rädda, vi får panga. Ja, då, säkert. Då har du ju spåren kvar, va? Men, ja. Men vi säger den häst som käkade för ett halvår sedan, då har du inga spår kvar. Men den hästen får likförbannat inte användas som käk. Nej. Så är det ju säkert. Att tillverkaren inte har gjort en utredning på halveringstid, så du kan alltså inte sätta någon karriär. Men du, får fråga, du verkar ju vara väldigt insatt i de här grejerna. Hur kommer jag det? Jag jobbar i branschen. I hästbranschen eller medicinbranschen? Hästbranschen. Jaha, okej. Okay. Så att du vet vad det innebär att ge djur olika preparat för olika skador och sjukdomar och sånt där? Ja, jag är inte veterinär alltså, men... Mm. Jo, jag vet vad de ska ha. Om inte annat så frågar man ju veterinär. Ja, ja. Man får ju förskrivet av en veterinär det de ska ha för övrigt också. Alltså. Jo, men man har väl en känsla av att sådana här veterinärer, liksom andra läkare, liksom överhuvudtaget de som tydligen uppenbarligen håller på och dealar och wheelar med det här köttet, är inte så jävla nogräknade. Nej, men så är det väl i alla branscher. Ja. Det finns väl, jag menar... jag tror inte du kan säga någon bransch. Du kan säga att här är alla ärliga och här är alla bra. Va? Det finns väl läkare som skriver ut sjukskrivningar och preparat för pengar också. Så att, ja, exakt. Ja, men det är det jag menar. Det handlar väl om enskilda människans moral. Va? Ja, och den verkar ju vara på upphällningen generellt. Ja, precis. Men ät mer häst tycker jag, för det är bra kött. Ja, det är det. Det är gott också. Ja. Du, och som sagt, vi frågade oss tidigare här, rådjurssadel är ju väldigt gott. Hur smakar hästsadel? Nej, det tror jag inte du vill veta, va? Det beror på vem som har suttit på den kanske. I alla fall. Ja, tack snälla du. Tack själv. Hej, hej. Jaha, säg det. Det kan ju ha varit en så kallad damsadel. Kan det ha varit. Just det. Vet du vad skillnaden mellan damsadel och vanlig sadel är, Kim? Ja, du menar att man sitter med benen åt ena hållet när man... Ja, det är väldigt konstig sadel att sitta i. Ja, men så var det ju förr i tiden. De hade ju klänningar och det var ju väldigt... Man skulle sitta med benen ihop om man var dam. Ja, man fick inte sitta med benen i kors. Ja, benen isär framförallt. Ja, jag menar det. Man skulle ha dem i kors. Mm. Och vet du att det var till och med så prytt, eller vad kallas det för? Man är pryd. Man, mm. Ja, i det viktorianska England, att manliga och kvinnliga författare som inte var gifta med varann fick inte stå bredvid varann pärm mot pärm i bokhyllan. Herregud i himlen, det har hänt grejer sedan dess. Kan du tro. Du Kim, mm? Vi ska ha en liten paus här därför vi ska ta emot lite samtal. Du ringer 0200 11 12 13, det gör du nu till Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, mina damer och herrar, jag sitter här och tittar i tidningen faktiskt. Och då så landade mina ögon här på någonting som GV har sagt angående det här med Palmemordet och Christer Petterssons göranden och låtanden. Och då menar så säger man så här: man bestämmer sig tidigt för att gärningsmannen skulle ha kutat tvärs över Brunkebergsåsen, alltså från Sveavägen tvärs över till Berialsgatan. Jag har, säger GV Persson, idén att han tar högerkurva, han vill ner på Kungsgatan bland andra människor som lämnar biografer och krogar, han vill ju dölja sig i mängden och inte kuta som en stolle tvärs över åsen, säger Leif GV Persson. Då ska jag säga både till dig Leif GV Persson och till andra här att vad han gjorde var, jo, han sprang upp för trappan, sprang in Tunnelgatan där, upp för trappan, över Malmskillnadsgatan som går där, till vänster och ställer sig på kyrkogården vid en stor klockstapel och massa träd där att gömma sig bakom och pusta ut. Och helt slut när han kom upp där. Han har sprungit. Det är långa trappor upp där för er som har tagit dem. Och så springa upp för dem. Och sen var jäktad och stressad. Han stod där uppe, pustade ut. Sen tog han sig inte ner till Birgalsgatan. Verkligen inte. Han tog sig ner till Regeringsgatan. Och så följde han den ett litet stycke. Och sen ner på Tegnegatan. Det var så det gick till. Och det var väl själva fan. Ni tror. Det här är ju vad Pettersson för fan har sagt till mig. Ja, så var det med den saken. Nu ska vi se, jag blir så upprörd bara. Folk spekulerar så jävla mycket. Det är väl, jag har ju för fan pratat med Karn. Han har ju berättat det för mig. Då så, vem har vi på tråden här då, tro? Hallå? Ja. Ja. Vem där? Du vet mycket, är det du som har mördat Palme eller? Vad sa du? Är det du som har mördat Palme? Nej, det är det inte. Det är inte det. Nej. Du vet mycket. Jag vet mycket. Jag har pratat med mördaren nämligen. Jag tror det var du som mördade. Ja, man kan tro mycket. Man kan tro en jävla massa. Man kan också, det är faktiskt, vad är det, 265 personer som har erkänt mordet på Olof Palme. Mm. Ja, men det är. Jaha, det var detta om detta. Det var märkligt samtal. Hallå, vem har vi nu då? Är det Jesper tror jag? Ja. Tjena Jesper. Tjena, tjena. Så här läget, jag tror inte, problemet är ju inte hästkött fram eller tillbaka. Problemet är att vi har slutat laga mat och låtit företag som Nestlé, Findus, etc. Ja. Bli så stora. Mm. Så att och vi har kommit in i hela Sverige också igen, att vi ska alltid handla det billigaste. Ja. Det är det billigaste. Så varenda krona öre, när de producerar kanske 100 miljarder utav, hur säger man, den där lasagnen, ja. Lasagnen. Ja. Ett öre blir ju extremt mycket pengar. Och kan de spara in pengar på det, och då köper de billigt till köttet. Och då kommer man direkt till oärliga. Och, ja, men visst är det väl så. Det tror jag. Det är där problemet. Istället för att man håller på och gedra om det här köttet. Men stoppa och handla från de här stora fabrikanterna. Mm. Handla från den där bagaren eller köttmästaren som är bakom hörnet. Och kanske lite dyrare. Men du vet ju fasen att det är riktig mat. Ja. Ja, men du, jag vill hålla med dig så mycket så att det är ju så faktiskt att en av anledningarna till att det här fusket breder ut sig, och jag tror säkert att du har rätt i mångt och mycket, det är ju det att vi har slutat att laga mat. Vi är så jävla lata och vi tror att det går fortare att bli bättre att köpa snygga förpackningar utav de här halvfabrikaten eller helfabrikaten. När du var liten, när du var yngre, när jag var liten alltså, då fanns ju köttmästare i var och varannan kvarter. Ja. Och då kikade man och sa, det här köttbiten kan du skära upp till mig och strimla den. Mm. Inga problem, så gjorde han det direkt fram på... Ja, men du vet, jag kan berätta för lyssnarna som inte vet, in på de här charcuterieaffärerna som det hette, så bar man in alltså hela kroppar utav djur som hängde i kylrum där bak igenom. Och så gick man och skar en bit utav dem. Och de var ju slaktare och styckare. Eller de var styckare, de här som jobbade på charcuterierna. Så att de visste vad de höll på med. Ja, då kunde man säga, kan du göra köttfärsdörr? Kan du göra filéer? Och då gjorde de det? Direkt. Ja. Vad hände? Jag har ju medvetet dödat en hel industri. Mm. En hel yrkesgrupp som inte finns längre. Nej. Jag älskar dem. När jag åker ner till Sydeuropa, jag går inte in i snabbköp och köper kött där. Jag går till den charcuterierna som fortfarande finns kvar. Ja, men det är klart. Jag vill ha det kött, peka på det köttet. Mm. Ja, visst. Ja, men det här ledat en timme. Jag färs till kylskåpet, ska ta det istället. Ja, visst. Skitsnällt. Ja, men det är samma sak. Det hänger fåglar där och du köper fågel. Ja. Och det hänger hela grisar. Och det ligger korv som de har gjort i butiken och så vidare. Och så vidare. Ja, du, tack så mycket för det. Tack, hej. Hej, hej. Ja, det handlar väl, Kim, i hög grad om hur vi själva har lagt ner och bäddat för, lagt ner matdagningen och bäddat för hur vi så att säga blir utnyttjade utav matindustrin. Ja, men förutom det så hastar vi runt och vi prioriterar inte att laga mat längre på det sättet, vilket gör att vi både blir feta och trötta. Ja, så är det ju faktiskt, för snabbmat ger ju inte speciellt, det är ju inte speciellt nyttigt om man jämför med ett långkok. Jag vet vad jag tror att vi blir också, dumma i huvudet. Ja, men det blir ju lite grann så tillvida att vi inte orkar tänka. Nej. Du får vara borta då, vad var det någonstans? Ja, det var en lyssnare som ringde in ju och hade presenter till oss, vi har fått varsin bok. Jaha. Jag fick en gåva och du fick en lånebok som han tyckte att du skulle läsa ordentligt. Han har lånat på bibliotek. Ja. Det var en bok som han läste en gång om året som han tyckte var fantastisk. Och han visste att du var litterär. Så att, den ska tillbaka sen. Men till biblioteket. Jag tyckte det var trevligt. Ja, och lämnar inte jag tillbaka den, då blir det han som får stå för böterna alltså. Ja, eller så kommer han väl kanske förbi och hämta den. Vi får se. Ja, det får vi verkligen göra. Kim, vi ska ha lite nyheter här i Gerts värld. Alldeles strax. Vad har du bestämt dig för vad ditt program kommer att handla om idag? Du har ju ett program mellan 12 och 1 också varje dag. Jag har en känsla av att vi nog ska prata om sorg. Med anledning av att min mormor gick bort för 13 år sedan och det är hennes 80-årsdag idag, så funderar jag. För att under de här veckorna som jag har sänt mitt program så har jag kommit i kontakt med människor som har förlorat både en och två nära anhöriga. Mm. Och jag undrar, hur går man vidare? Det skulle jag vilja höra, hur andra människor hanterar saknad och frånvaro av någon som har betytt mycket. Ja, jag tror det kan vara ett ämne för dagen. Och det finns ju faktiskt tyvärr folk, Gud förbjuder, för människor som har förlorat sina barn också. Mm. Så det tror jag absolut att det är ett angeläget ämne. Det är ett ständigt, det är en slags ständig närvarande skräck det där på något sätt. Att folk som man tycker om, folk som man älskar, folk som man håller av eller högaktar, att de ska försvinna. Ja, vi får se om det är ett ämne som lockar dig som lyssnar. Jag skulle vilja prata om det i alla fall, för att jag tror att man kan lära sig mycket av varann. Ja, det kan man. Hur behandlar man sorg, saknad? Hur behandlar man sitt elände som man hamnar i när man har förlorat en nära anhörig eller vän? Och då lyssnar du på Kim och du gör det mellan klockan 12 och klockan 1. Mm. Nu lyssnar du dock på Gerts värld här och vi ska ha nyheter. Vi är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Ja, Kim? Ja, du Gert. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Ja, det gör du. Och du är gammalt popsnöre. Det jag visste. Gammal slagerstjärna. Mm. Those were the days. Ja, du hade ni, när ni var sådär, skulle upp på scen och ha scenkläder och sådär, var det ni själva som gick på? Aldrig. Vi hade stylister. Så fort det var ett tv-uppträdande så hade vi stylister. Men första året i Melodifestivalen, år 2000, då fick vi gå till en affär i stan, så fick vi klä på oss själva. Aha. Vi fick ta vad vi ville i en affär. Och det gjorde vi. Nina tog det som hon tyckte var fint och jag tog det jag tyckte var fint. Vilket resulterade att jag tog något som var dyrt, vet du. Jag tog en sån här fake skinnrock. Så att när jag stod där år 2000, då fick jag höra att jag såg ut som Janne Johansson, ni ser på mig. Jag tyckte jag var jättefin. Året efter så var det nya tider. Då, okay. Då var vi stylade från topp till tå. Var det då ni var vitkostymerade? Nej, det var det inte. År 2001 hade jag mina röda skinnbyxor på mig som fortfarande är så här i ropet. Det var inte länge sedan jag ringde för ett tv-bolag och ville låna dem för att visa slagerkläder genom åren. Aha. Men jag hade, 2004 hade jag och Nina på oss kaptenskläder eller sån här uniformer. Ah, så var det. De tyckte vi såg ut som vi jobbade i matbespisningen. Och då hade vi ändå en person som sydde upp de här grejerna, en ganska välrenommerad skräddare. Så att det, ja, ja. Det föll inte god jord. Men det såg ut som ni jobbar i Charken, ja. Precis. Så var det, ja. Du, vi har ju pratat rätt mycket om Charken. Nu ska vi prata om någonting annat. Vi ska nämligen prata med... Hallå, Janne! Hallå. Tja, Janne. Hej, Janne. Nu är det du och jag och Kim. Jag vill ta upp lite snabba saker så kanske ni kan spinna vidare på det. Mm-hmm. Först uttrycket svensk-amerikaner har jag funderat på. För det inte heter exempelvis turk-svensk och så vidare. För att man har dubbla medborgarskap, det är en sak. Sen läste jag en artikel i Aftonbladet om det här med att svenskar mobbas på jobbet i Norge. Då som jobbar inom restaurangbranschen bland annat. Så nekar vissa norrmän att bli serverade av en svensk. Mm-hmm. Och det är en norsk forskare då som har uppmanat sina landsmän att sluta att mobba svenskar som kommer dit och jobbar. Och det här förekommer i alla länder, skulle jag vilja påstå. Vi får ju själv här i Sverige för att vi tråkar vissa utlänningar för att komma in på restauranger och så vidare. Ja, men här pratar vi om svenskar som jobbar på restauranger, eller? I Norge, ja. Mm. Ja, anledningen till att väldigt många svenskar jobbar på restauranger i Norge, det är ju ett, därför att det är bra betalt, och två, att norrmännen själva är inte intresserade av att ta de jobben. Nej, precis, men det där tycker jag inte bara i Sverige alltså, att ja, nej, men det där tror jag, ja, jag vet inte om det stämmer eller inte, men sen det här andra du säger, det är ju intressant. Varför säger man svenska amerikaner? Jo, det är ju då svenskar som har så att säga emigrerat till Amerika och sedan återvänder hem. De är ju återvänder då tillbaka till Sverige. Det är ju som så kallade svenska amerikanerna det. Jaha, som återvänder hem. Ja. Ja. Okay. Så att man kan ju inte då kalla det skulle ju vara så att man, om man, du var inne, du säger svensk-turkar, det är ju då någon som har utvandrat så att säga till Turkiet, bott i Turkiet väldigt länge, återkommer då är man svensk-turk. Nej, men att tvärtom, turk-svensk. Turk-svensk? Mm. Ja, men en som kom hit från Turkiet och bor i Sverige. Och sen åker tillbaks till Turkiet. Ja, jag har aldrig hört det uttrycket. Nej, turksvensk där. Mm. Nej. Men svensk-amerikan, det där tror jag berodde på att vi hade ju slutet av 1800-talet så hade vi en väldigt stor utflyttning till Amerikat. Mm. Och det var ju inte minst Vilhelm Moberg som skrev ju om det här i sin romancykel Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna och sista brevet till Sverige. Mm. Och därav tror jag att det här uttrycket svenska amerikaner kom. Ja, men det hänger kvar än idag. Ja, det kanske gör. Det själva begreppet. Begreppet hänger kvar, men jag tror inte att vi har nog inte så många svenska amerikaner. Ja. En liten sista grej bara. Ja. Centerpartiet deklarerade igår på nyheterna att sitt nya program då, och så de tagit bort en jävla bra grej, jag var så ledsen på dem, arvsrätten hade de tagit upp på sin agenda, ska man själv få, den ska slopas. Nej, ändå de stryker det programmet, och jag tycker det är liksom, jag vill avgöra själv vem jag vill skänka mina egendomar när jag går bort. Ja, du hade det här, du har det där med bröstarvinge kvar, va? Ja, och det vill jag välja själv. Jag menar, om det är någon som ska ärva mig som inte jag gillar, som har begått massa dumheter mot mig, eller kanske har gått ner sig, missbrukare, och så ska mina tillgångar gå till den personen som kommer att förstöra ändå mer. Ja, och förstöra dina pengar så att säga, som du har slitit och slipa ihop. Kort och koncist, jag vill själv avgöra vart mina tillgångar ska gå till. Ja, men det låter väl rimligt. Ja, och det hade Centerpartiet på sin grund och så strök de det. Ja, det... Jag önskar att andra partier nu tar upp det här igen. Ja, men det där med bröstarvingar, det har ju varit och är en känslig fråga det där, att visst att barnen då ska färva, och det finns väl ingenting som river upp så mycket sår och mycket elände som när föräldrar så att säga och har testamenterat, som det kallas, pengar till annat, katthem och till tjänstefolk och till minnesfonder och till allt vad det nu kan vara, sådana där saker. Så, för man får ju testamentera pengar. Man får ju på att sätta upp ett testamente. Är det väl en lag, alltså det är väl en laglott man kan ärva som minst som bröstarving, och den är väl inte på mer än 30 000 eller något, 40 kanske. Ja, jag vet inte. Ja. Eller också kan man göra så att man lägger pengarna på sig själv medan man lever. Det är väl det bästa kanske. Ja, jag tror det. Ja, jag skulle vilja att de rev upp den här lagen, att jag vill avgöra själv vad jag vill ge till den dagen jag inte finns längre. Ja, jo. Det är väl ett vettigt krav. Det kan jag tycka att man kan hålla med om. Varför ska staten bestämma det över mig för? Ja, eller också kan ju staten ta allting bara. Ja, och det har de ju nästan idag. Ja, vad är det man säger? Born free, tax to death. Ja, ja. Tack så mycket för samtalet. Tack, hej. Hej, hej. Ja, Kim, har du haft någon synpunkt på det där? Nu har ju du barn, menar jag. Mm. Och du har ju också föräldrar. Jag fick faktiskt hem när jag hade eget företag så betalar man ju försäkringen till sig själv. Och så, eller vad heter det? Pensionen till sig själv. Ja, och skulle det hända någonting med mig så skulle ju det bli arvinge då. Men då ser det ut som att i första hand så går det till den man är gift med. Ja. Så är det ju säkert då. Men jag har inga problem med det, att Eddie ska ärva mina pengar ifall jag dör då efter Anders, säger vi. Men det som jag tycker att jag har stort problem med arv och sånt, det är att det kan bli, det förvånar mig att pengar kan göra familjer så splittrade. Mm. Min morfar, han hade ingen kontakt med sina syskon på 50 år, därför att de blev osams när det sista föräldern dog. Det är sjukt hur föräldrar, eller hur barn och alltså syskon då, kan låta pengar gå före relationen. Mm. Men jag undrar, är det så himla vanligt att det bråkas om pengar som jag tror? Ja, tyvärr. Är det så? Jag tror det. Alltså det är ju ändå syskon som har levt ett liv ihop. Jag tycker det är sorgligt. Och sen en annan sak. Och vet du, Kim? Jag får bara säga en jättesnabb sak. De äldre människorna som sparar och gnetar för att lämna efter sig istället för att leva. Jag har mött så många när jag jobbar i hemtjänsten som sparade och åt ingenting för att de ville lämna vidare pengarna till sina barn. Mm. Det tycker jag också är sorgligt. Att man liksom i livets slutskede, ska man inte säga, men de sista åren av sitt liv plötsligt tok prioriterar bort sig själv. Ja. Det är ju begärtansvärt, men man ska ju leva så länge man lever, tänker jag. Ja, du Kim, jag tyckte det här tycker jag var ett väldigt intressant ämne. Det skulle nästan du kunna ta upp i din timme. Inte nu idag. Då nej, men det kan vi kanske prata om imorgon. Ja, visst. Ska se, vi har någon med oss på tråden här. Hej! Hallå, ja! Ja, hallå! God dag, Gert och Kim. Hej! Nu letar som ni pratar om allt möjligt idag, så jag skulle bara fråga lite om det är någon som har tankarna på varför det är omvänd bevisbörda på skattemyndigheten. Du, det har jag skällt över i mitt program ett par gånger, och det är samma sak med banker och det är samma sak med Försäkringskassan också. Man får bevisa sin oskuld till skillnad från rättssystemet där man ska bli bevisad skyldig, för det var det du tänkte på, eller? Ja, precis. Nej, jag tycker det är för dåligt. Jag har gapat och skrikit över det många gånger. Jag håller med dig bara. Jag tycker det är konstigt. jag håller på mycket musikbranschen själv här. Och sen har jag en polare här till mig som just har fått en skuld på skattemyndigheten på 1 miljon. Mm. Oj! Och han har då lagt in saker i sitt bolag. Mm. Och tagit ut, på något sätt tagit ut lönen. Men han har gjort allting lagligt och allt är rätt. Mm. Men de inom skattemyndigheterna anser, som de skrev då, att du inte har gjort, att du har tagit ut lön under 3 år. Som du ska då skatta för. Mm. Och lagligen kan han bevisa att de pengarna han tagit ut, han tog ut på rätt sätt. Utan att det på något pappersmässigt sätt har varit något fel, så att säga. Mm. Men man säger om, vi anser att du har gjort det. Mm. Och, därmed... och då blir det så. Ja, då blir det så. Mm. Ja, jag vet, det är jättekonstigt. Jag förstår inte det. Det där är skrämmande. Det är nästan en sån här, det är nästan häx... häxrättegång på det där på något sätt, därför att om, de kan anse, en tjänsteman kan ju anse precis vad han vill eller hon vill, och sen hamnar du i en djävulsknipa, och den kan vara ettårig, tvåårig, tioårig, till slut så blir du rättshaverist, va? Ja, och det sjuka blir ju det att han ska, även om han skulle lägga in den här miljonen, då skulle de säga, ja, var fick du de pengarna ifrån? Ja. Och då skulle de ju göra en utredning på om man fick de pengarna ifrån. Då är han där igen. Så de advokaterna har snackat, de säger så här. Betala inte ett skit. För så fort du betalar någonting så kommer de begära att pappret går och får pengarna ifrån där. Mm. Och nu, mitt råd är till din kompis där. Säg åt honom att inte ha en kontakt med någon advokat. För det kommer att kosta honom skjortan och halvarmen. Det är enklare och billigare att betala bara. Ja, det är det. Ja, så... Det sjuka var att han sålde då sitt sommarställe och la pengarna snabbt som fan på sin syrra där, på hennes konto. Ja. Då gick de in på syrrans konto och hämtade ut pengarna. Men hur är det möjligt? Det låter ju jättekonstigt. Ja, det är helt sjukt. Hon är då jobbar med, vad fan heter det då? Ja, någon annan slags skattefråga. Fast på okay. Så att, nej, det var helt patetiskt alltså. Just det här med att då, som människa, man är ju helt... Ja, men det där, vänta ett tag, det där låter ju väldigt konstigt, därför att gåvoskatten, du får ju ge härsan tvärsan som du vill. Gåvoskatten är ju av, den finns ju inte längre. Så att du får ju ge pengar till din han får ju ge pengar till sin syrra om man vill. Men grejen var då att anse skattemyndigheterna att trollat undan pengar, alltså den vägen. Precis, precis. Mm. Det är det jag tycker är konstigt, att hur man kan anse. Det är som att säga att någon har mördat en människa. Ja, vi anser att det är du som är mördaren. Mm. Det kan man väl inte göra, måste man bevisa. Men det här, jo, men det är så de håller på. De säger det. Det är lite Thomas Quick över det hela. Ja. Ja, jag tycker det är läskigt just det att det finns en myndighet som står över lagen. Det är lite läskigt. Det finns flera. Det finns väldigt många myndigheter som står över lagen. Ja, det gör du. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket för ditt samtal. Tack. Hej, hej. Tack. Hej. Ja, Kim, mm-hmm. Vi börjar dra upp emot kvart i här. Vi ska invänta, vad heter det, Eva Russ entré. Mm. Det ska bli spännande att höra vad hon ska prata om, ja, sen. Och sen ska vi avsluta den här förmiddagens sändningar med ett sista telefonsamtal in, tycker jag. Och telefonnumret är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Ta emot samtal nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och nu, Kim Kärnfalk, ska vi se vem vi har med oss på telefonen. God morgon. Hallå? Ja, det var mycket märkligt. Hallå, ja. Prata på, är du snäll. Ja. Hallå? Hej. Ja. Är det ledigt från roliga timmen i skolan idag, tror jag? Ja, det är det. Vet du vad, jag skulle så gärna vilja köra... Eller är det så att man har ledigt, eller har de stängt Beckomberga? Jag vet inte. Det var väl ett tag sedan, va? Ja. Ja. Frivård. Ja, vad sa du, Kim? Jag skulle nästan vilja, eftersom jag har lagt ut en bild på vår Facebook-sida Hjärtsvärd nu, som du också som lyssnar kan gå in och gilla, så funderar jag på om jag ska gå ut och hämta en smartast i stan och så köra en tävling på dig. Jag känner mig väldigt, väldigt... revanschugen. Ja, lite så. Eller i alla fall så skulle jag vilja att du... Ja, men gör det då. Ja, jag gör det. Jag tar ett samtal här så länge. Ja, bara. Gör det. Ja, gör det. Ja, Kim går alltså ut för att hämta ett tävlingsformulär. Ja, då ska vi se. Vem har vi på tron? Hej, Micke heter jag. Nicke. Micke. Micke. Ja, yeah. Jag tänkte kolla. Ja. Vad var det här med Christer Pettersson alltså? Mm. Vad var det som ledde till att man kunde gripa honom? Hur gick det till? Liksom? Nej, men man hade ju ringat in honom. Det tog ju ett jävla tag innan man fick tag på honom. Fick tag på honom. Han var ju den så kallade grannmannen. Man hade span på honom. Det hade med Tingström att göra. Det var massa saker som pekade åt det hållet. Och han var ju, visste man ju sedan tidigare, en missbrukare som höll sig i de där kretsarna. Det handlar ju om spelklubben Oxen där han bevisligen hade varit och så vidare. Det var ju sådana där saker, men det tog ju lång tid. Det tog ju 2 år innan man kom fram till det här, därför att innan dess så hade det ju bara varit klantarsel, politiskt tillsatta klantarseln på polismyndigheten som hade fått leda utredningen. Det tog ju 2 år innan man kom fram till, nej men hörni, nu får vi väl ta folk som faktiskt kan göra de här jobben, som att få sköta de här jobben. Och det var ju sent, men ja, då började man ju få ordning på grejerna. Då började lägga ihop ett och ett och fick det till 2 och sånt där. Okej. Men en tanke som jag tycker också är att hade det varit någon annan eller någon organisation eller vad det kan vara, om det hade varit någon annan som hade utfört det här, så brukar allting läcka ut. Alltså det brukar komma fram någonting mer. Ja, framförallt när det är 50 miljoner i andra änden. Ja, precis. Så att någonstans så dog allting med honom. Så att det måste ju vara han då. Ja, men polisen är ju övertygad om att det är han. Jag är övertygad. Ja. Han har ju för fan sagt det till mig. Han har visat mig var han sprang, var han stod, hur han gick. Det är så, alltså, hallå? Solklart fallet. Ja. Ja. Och det är en annan sak, med det här också. Att det är den enda liksom kedjan som håller ihop, va? Allting annat är ju bara spekulationer. Ja. Och sen, men när var det du skulle gå på den här promenaden på TV? När får man se? Onsdag Efterlyst. Onsdag Efterlyst, tack. Då ska jag titta på det. Gör så. Du, tack så mycket för det. Hej då. Nu, Kim, har du hittat något papper där? Jajamän. Ja, då ska vi se här. Test me. Det är er alltså smartaste stan. Kim, hon var så dålig så hon kan inte gå vidare om hon inte får sätta mig på plats. Då ska vi se, Kim. Vi kör en jingle, va? Ja, det tycker jag. Det känns mer på riktigt då på något sätt. Eller hur? Har fotbollslaget Häcken grönsvartrandiga tröjor? Nej. Heter på Grågefält egentligen Torbjörn i förnamn? Ja. Pratar man portugisiska Angola? Ja. Har regnbågen 7 färger? Ja. Roterar Venus runt sin axel åt samma håll som jorden? Förlåt? Roterar Venus runt sin axel åt samma håll som jorden? Nej. Heter Kinas nya ledare Xi Jinping? Nej. Är Sputnik det ryska ordet för reskamrat? Ja. Hade hockeylegenden Wayne Gretzky alltid nummer 88 på tröjan? Nej. Är det lätt när det är svårt? Nej. Utser statsministern ensam medlemmarna i regeringen? Ja. Va? Mm. Är kungen världens bäst betalda monark? Våran kung? Mm. Nej. Du sa betalde, va? Mm. Nej. Skapades reklamfiguren Michelin-gubben 1953? Mm, nej. Fy fan vad duktig du är. Jag mår så dåligt. Du hade 10 rätt av 12. Vad hade jag fel på? Du hade fel på Kinas nya ledare Xi Jinping. Ja, men det går ju inte att veta. Nej. Och då ska vi se vad du hade. Nej, men du vet. Du hade 1 fel bara. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var ju roligt för dig. Nu mår jag ännu sämre. Fan också. Då kastar jag den här också. Åt skogen på dig. Varsågod. Ja, det är bra gjort. Det är bra gjort. Det var till dig. De skrattar åt dig, Kim. Ja, de gör det. Ja, jag får leva med det. Kim och jag, vi är tillbaka om en liten stund. Kim, hör du sen i eten igen klockan 12. Jajamän. Vi hörs imorgon i Hjärtsvärd igen från klockan 6. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.